Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bakara suresinin 218. ayetini okumuş, 219. ayetinde kalmıştık. Nasip olursa inşallah Bakara suresini bugün bitirelim diye düşünüyorum. Tabii konuya bağlı, konulara bağlı. Sana içki ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. İçkiyle ilgili İlk ayet budur gelen. Daha sonra diğer ayetler gelecek. Medine döneminde ilk inen surelerden Bakara suresinde içkiyle ilgili ilk ayet bu. Bu ayette içkide bazı yararlar olduğunu insanlar için ama onun günahının büyük olduğunu ifade ediyorlar. Bu ayet gelinceye kadar Mekke'de olsun, Medine'de olsun Müslümanlar arasında içki içenler vardı. Mesela Hazreti Ömer içki içenlerin içinde ileri gidenlerdendi. Medine'de, Ensar ve Hazreç kabilelerde geçmiş atalarından gelen bir adetle içkilerini içiyorlardı. Çöl gecelerinin ıssızlığında akşamları yemeklere oturdukları zaman alemlerini yapıyorlardı. Müslümanlık geldikten sonra da devam etti bu adetler. Müslümanlar arasındaki içki kullanımı içenler için Müslümanlık geldikten sonra da devam etti ve içkiyi yasaklamaya başlayan ilk ayet bu şekilde geldi. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar insanlar. Diyorlar ki peygambere gelip, ya Resulullah biz Allah yolunda ne harcayacağız? Bize söyle. Ne harcayacaksınız Allah yolunda? Müslümanlar kendilerine bir sorsunlar. Ne harcayacaksınız Allah yolunda? Malınızın nereye kadarını harcayacaksınız? Nesini harcayacaksınız? İşte Medine'de gelen ilk ayetlerden bir tanesi. İhtiyaçtan arta kalanı. İhtiyaçtan arta kalanı. Hesap kitap yok, oranlar yok. 1/40, 1/42, %20, %25 veya havacı asliye denilen işte şu kadar bana lazım, şu kadar ihtiyacım var, bilmem neyim var gibi yıllık hesaplar yok. Mekke'deki infak yani zekat anlayışı Bakara suresinin 219. ayetinde de devam ediyor. İhtiyaçtan arta kalın. Ey Müslümanlar, ihtiyacınızı çıkarın, artanını Allah yolunda harcayın. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Sana yetimleri soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek hayırlı. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız sakıncası yok. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Toplum içindeki yetimlerden Müslümanlar sorumlu. Çünkü onlar bu toplumun insanları, bu toplumun yaşayanları. Allah diyor ki, bakınız, Allah dileseydi sizi zora sokardı. Yani sizi de onlar gibi yetim yapardı. Empati yapın. Kendinizi yetimin yerine koyun. Kendinizi onların yerine koyun ve düşünün. Sahip çıkmıyorsanız, sahip çıkılmayacağınızı düşünün. Yetim değilseniz, yetim olduğunuzu düşünün. Eğer bir aile içinde yaşıyor. Ailenin varlıklarına, ailenin gücüne güvenerek bir güven unsuru taşıyor iseniz Allah sizden bunu alabilir. Yetimler konumuna düşürebilir. Öyleyse empati yap, düşünün ve onlara sahip çıkın. Onların durumunu düzeltin. Onlarla birlikte yaşarsanız onlar sizin kardeşinizdir, bunu bilin. Şunu unutmayın ki Allah toplumsal düzeni, insanlar arasındaki düzeni, haksızlıkları, eşitsizlikleri ve farklılıkları düzeltenler ile ayıranları, düzeltmeyenleri, sınıf farkı yaratanları ve bu sınıf farklılıklarından dolayı toplum üzerinde, insanlar üzerinde çıkar sağlayanları gayet iyi bilir. Onları Allah ayırır. Müminler düzeltici olmalıdır. Toplum içindeki farklılıkları, toplum içindeki eşitsizlikleri, toplum içindeki gerek ailesizlikten dolayı meydana gelen yetimlikleri, gerek maddi manevi farklılıklardan dolayı eksiklikleri giderici, onları düzeltici olmalıdır. Durumlarını düzeltmek Müslümanların işi olmalıdır. Eğer insanlardan bir kısmı düzeltme yerine iyice sınıf yaratıyorsa, iyice adaletsizlik yapıyorsa, iyice farklılıkları gün yüzüne çıkarıyorsa, ellerinde bulunan imkanlarla toplumda iyice bir aşırı bir şekilde maddi manevi olarak güçlenmeye çalışıyor ve diğerlerini fakir fukara bırakıyor, yetimleri eziyor, itiyor, kalkıyor ise Allah onlarla durumları düzeltenleri ayırır ve ona göre hareket eder. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlı. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı da evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar. Allah cennete ve bağışlanmaya çağırır. İnsanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. Tabi burada artık cariyelik düzeni kalmadı. Kölelik düzeni yok. Artık bütün insanlar hür konumunda. Onun için ayetin hürlerle ilgili ve kölelerle ilgili kısmı, cariyelerle ilgili ve hürlerle ilgili kısmı içinden cariyeleri ve köleleri çıkarmamız lazım. Ayetlerde geçiyor diye yeniden cariyelik, yeniden kölelik, yeniden cariyelik tesis edemeyiz. Çünkü var olan bir sorunu Allah bu şekilde çözüyor. Var olan bir sorun. Allah sorunlar iyileştirildikten sonra, düzgün hale geldikten sonra sorun yaratıp ayetleri uygulayın diye bir mantık ileri sürmüyor. Yani insanlık gelişti, örnek diyelim. Belli bir seviyeye ulaştı, kültürü gelişti, toplumsal düzenleri gelişti, kölelik kalktı. Bugün değişik tarzlarda kölelik var ama Kur'an'ın indiği dönemdeki kölelik yok. Yani evlerimizde cariyeler yok, erkek köleler yok, kadın köleler yok. Şimdi şöyle bir mantık ileri sürebilir miyiz? Efendim Allah'ın ayetlerinde kölelik var. Dolayısıyla bu ayeti uygulamak için bizim köleliğin olmadığı bir düzende kölelik ihdas etmeliyiz. Köleliği meydana getirmeliyiz diyebilir miyiz? Hayır. Allah'ın gönderdiği kurallarda bize gösterdiği ışık daima en bozuk bir yapıdan adım adım iyiye doğru gitmek ve iyileştirdikten sonra tekrar geri dönmemektir. İyiyi elde tutmak, kötüleri sürekli düzeltmek ve mükemmel toplum olma yolunda emin adımlarla yürümektir. İnsanın ve toplumun olgunlaşması, insanın ve toplumun gelişmesi Allah'ın ortaya koyduğu esaslar içerisindedir. Çünkü zaten Allah işin başında, kelime-i şehadetin başında, hidayetin başında, İnsanlar arasında eşitsizliği, insanlar arasında haksızlığı, insanlar arasında sınıf yaratmayı ortaya koyan tüm düşüncelere karşı La ilahe illallah yani insanlar üzerinde Allah'tan başka hükmeden, ayıran hiçbir şey yoktur. Sadece Allah hükmeder ve sadece Allah insanlar üzerinde galiptir, hükümrandır. Dolayısıyla hiçbir kul diğer bir kul üzerinde hüküm sahibi değildir. Hiçbir kul diğer bir kul üzerinde efendi değildir. Diğerisi diğerinin kölesi değildir. Allah'ın yaratma kanununda hiçbir yaratılış kanunu olarak hiçbir yaratılan insan diğerine köle olarak dünyaya gelmez ve Allah onları hiçbir zaman köle olarak yaratmamıştır. Bütün insanlar eşit bir şekilde yaratılmış ve belirli özellikle farklılıklar sima olarak, zeka olarak, değişik karakterler, özellikler verilerek yeryüzüne gönderilmiştir. Ama hiçbir zaman yaratılışta bir insanın diğer insana efendilik etmesi, bir insanın diğer insanıza kölelik yapması diye bir kural getirmemiştir. Aksine bunu ortaya koyan firavunları, nemrutları lanetlemiş, onlara karşı peygamberlerini mücadeleye sevk etmiştir. Toplumsal bir yapı teslim alındıktan sonra da, örneğin Hazreti Peygamberimiz geldiği zaman toplumsal bir yapı vardır, toplumda kölelik düzeni vardır. Mekke'deki hareketlere baktığınız zaman, Mekke'de Müslümanlar itilip kakılan, horlanan bütün köleleri satın almaya çalışmışlardır, mümkün olduğu kadar. Bir yaranın birdenbire iyileşmesi mümkün değildir. Bir sorunun birdenbire kapanması mümkün değildir. Bebeklik çağından itibaren köleliğe alıştırılmış bir insan, kadın veya erkek, birdenbire haydi sen hür oldun, bundan sonra özgürsün, hadi çık git, kendi hayatını kendin kur dediğimiz anda sudan çıkmış balığa döner. İşte Allah bunu bildiği için o kölelik anlayışını La ilahe illallah kavramıyla yani Allah'tan başka ilah yoktur, yani kullara kulluk yoktur kavramıyla ortadan kaldırarak kölelere sahip olan insanlara şunu demiştir. Onlar sizin kardeşinizdir, onlar sizin ailenizdendir, onlar sizin yediğinizden yer, içtiğinizden içer, siz kendiniz için nasıl istiyorsanız onlara da onu vereceksiniz. Azat ettim deyip sokağa salma noktasında onların hayatlarını, onların yapılarını, onların geleceklerini garantiye almadan böyle bir şey demeyin, sahip çıkın anlayışını getirmiştir. Çünkü birdenbire azat etmek de belli şeylere alışan insanları psikolojik bunalıma sokar, yaşayamaz hale gelir, ne yapacak? İşte orada Allah öyle bir ölçüler koymuştur ki bir yarayı yaşam içerisinde tedavi etmeyi kölelik anlayışında olan bir toplumsal yapıyı yavaş yavaş aile bireyleri anlayışına, cemaat anlayışına, birlikte sorunları göğüsleme anlayışına getirmiştir ve yavaş yavaş kaldırmayı hedeflemiştir ve her günah işleyişte, her suç işleyişte köle azaletini birinci ödül saymıştır. Birinci kefaret saymıştır. İkincisi oruçtur, birincisi köleliği azat etmektir. Bir köle satın alarak azat etmek, ona sahip çıkmaktır. İşte onun için bu ayette kölelerden bahsediliyor, cariyelerden bahsediliyor olması artık geçmiştir. Zaman tedavi edilmiştir, yaraları kalkmıştır, artık geçmişteki bir kölelik düzeni yoktur. Bugün farklı bir kölelik düzeni vardır. Kanunlarla, yasalarla çizilmiş bir kölelik düzeni vardır. İşçi yasalarıyla çizilmiş bir kölelik yasası vardır. Bu kölelik yasasında belli haklar alınır, verilir kanunlar çerçevesinde ama hiç kimse artık eskisi gibi doğuştan köle veya doğuştan efendi değildir. Farklı versiyonlar vardır. İşte buradaki ayette kölelerden ve cariyelerden ve bundan sonraki ayetlerde kölelerden ve cariyelerden bahsediliyor olması, Müslümanların yeniden bu seviyeye geldikten sonra kölelikleri tesis etmesi anlamına gelmez. O zaman bu ayeti kölesiz okuyacağız, cariyesiz okuyacağız. Nasıl? İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye burayı okumayacağız. Toplum içindeki mümin birisi, fakir, yetim, ortada kalmış, yoksul, herhangi birisi, o hür, albenili, kendine güvenli, beğendiğiniz, toplumda namlı, şanlı olan bir kadından daha iyidir. O zaman siz eğer bir evlilik düşünüyor iseniz ve beğendiğiniz kişi Allah'a ortak koşuyor ise onu değil, Müslüman toplum içerisinden inanan ama beğendiğiniz gibi güzellik meziyetleri olmayan, beğendiğiniz gibi asil olmayan, beğendiğiniz gibi zengin olmayan herhangi bir müminle evlenmenizde hayır vardır diye okuyacağız. Erkekler için de aynı şekilde okuyacağız. Sana kadınların ay haline soruyorlar. De ki o eziyetli bir rahatsızlıktır. Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için geleceğe hazır olsun diye güzel işler yapın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Bilin ki hesap için Allah'ın huzuruna mutlaka varacaksınız. Müminlere müjdeler olsun. Hesap onlar için kolaydır. Allah kadını ve erkeği birbirine örtü olarak yaratmıştır. Örtü. Arzularını, iyiliklerini, kötülüklerini birbirleriyle kapatsınlar, eş olsunlar birbirlerine diye yaratmıştır. Allah'ın yaratılış kanuna uygun bir şekilde bu birlikteliği sürdürmek Müslümanlara bir görevdir, bir sorumluluktur. Müslümanların etik davranışıdır. Hayvansal eğilimlerin, fantazi eğilimlerin Allah tarafından bu ayetlerle yasaklandığını görmekteyiz. Ne olacak, nasıl olsa evliyiz deyip yaratılış kurallarına aykırı bir şekilde ilişkiler kurmak yanlış olmaktadır. İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek, yani düzeltmemek için Allah adına yemin etmeyin. Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. İşte bu çok önemli bir gösterge bu ayet. Bir şekilde fikir ayrılığından, bir şekilde herhangi bir konudan, bir şekilde arada geçen herhangi bir olaydan dolayı bazen insanlar şöyle yemin eder. Eğer bir daha bunu böyle insanlara iyilik yaparsam veya insanların arasına giriyorum, düzeltmeye çalışıyorum, kötüsü ben oluyorum. Hani derler ya, araya giren kara yere girer diye. Kimin arasını düzeltmeye kalktıysam başıma bela olur. Bundan sonra hiç kimsenin arasını düzeltmeyeceğim. Ya bu devirde bir insanın iyi olması, sürekli dürüst ve namuslu olması, sürekli şerefli olması, sürekli haklıdan yana olması iyi bir şey değil. Birçokları bunu istismar ediyor. Bizim inancımızdan, bizim imanımızdan, bizim saflığımızdan, bizim dürüstlüğümüzden yararlanıyor ve bize kazık atıyor. Onun için eğer bundan sonra iyilik edersem, eğer bundan sonra dürüst, inançlı ve takvalı davranarak saf yerine konursam, eğer insanlar arasına girersem ne olsun? Bunu asla yapmayacağım. Allah'a yemin olsun ki bir daha öyle herkese iyilik etmeyeceğim. Takvalı, imanlı bir şekilde, dürüst, namuslu bir şekilde davranarak kimsenin beni kandırmasına neden olmayacağım. İnsanlar arasını düzelterek başımı belaya sokmayacağım diye Allah adına yemin etmeyin diyor Allah. Böyle bir yemin olmaz diyor. Müslümana düşen şey her zaman iyilik etmektir. Müslümana düşen şey her zaman imanlı, inançlı olmak ama dikkatli olmaktır. Müslüman olmak saflık değildir. Saf olmak, sürekli kandırılabilir olmak değildir. Müslüman olmak, uyanık olmaktır, akıllı olmaktır, hakkı ve adalete teslim olmaktır, takvalı olmak, bilinçli ve imanlı olmaktır. Günümüzde Müslüman olmayı, takvalı olmayı, saflık, temizlik, böyle elinden ekmeğini al, istediğin gibi boynundan tut, istediğin yere götür olarak anlaşıldığı için, gelen vurmuş, giden vurmuş garibime. Halbuki takvalı olmak o değil ki, dürüst olmak, arlı olmak, şanlı olmak, Allah'a imanlı olmak, çok dikkatli olmak, tefekkürü, aklı, muhakemeyi asla bırakmamak, uyanık olmak, takvalı olmak bu. Bu kavramların dışına çıkan bir anlayış geliştiği için, gelen vurmuş, giden vurmuş garibimi, garibimde yemin ediyor. Bir daha takvaya sarılır da böyle beni aldatmaya kalkarlarsa, bundan sonra ben perişan oldum, yemin olsun Allah'a bir daha böyle takvaya sarılarak saf ve temiz bir insan olmayacağım, biraz da ben şeytanca davranacağım diyemezsin. Böyle bir şey olmaz diyor Allah. Çünkü sizin o zaman anladığınız iyilik, anladığınız takva, anladığınız ıslah edicilik benim anlattığım değil diyor Allah. Benim anlattığım şeyde diyor Allah, iyilik edip başa kalkmamak var. Benim anlattığım takvada saflık yok. Kandırılma psikolojisinde bir insan kalıbı yok. Tam tersine aklına, muhakemesine, iradesine sağlam, dürüst, namuslu, şerefli, hiç kimsenin malında, canında, ırzında, namusunda gözü olmayan ve hiç kimseye de malına, canına, ırzına ve namusuna göz diktirtmeyendir. Takva olmak benim katımda budur diyor Allah. Siz kavramlara yanlış anlam verirseniz, siz yaptığınız hareketlere yanlış anlam verirseniz başınız belaya girer. Her belaya girdiği zaman da Allah'a yemin ederek ben iyilik etmeyeceğim, ben takvalı olmayacağım, ben insanların arasında düzeltici olmayacağım dersiniz. Böylece yanlış yaparsınız. Onun için Allah hakkıyla bilendir, iştendir. Bilin ki Allah sizin ne yaptığınızı bilmektedir. Sizin hangi niyetle, hangi şekilde neyi demek istediğinizi Allah çok iyi bilir. Dolayısıyla Allah'ın bildiği şey de şu vardır ki sizler takvayı da, iyilik etmeyi de ve insanlar arasında düzeltmeyi de yanlış kavruyorsunuz, yanlış değerlendiriyorsunuz. Onun için doğru değerlere, doğru kavramlara ulaşmamız gerekir. Bir kere hiçbir zaman bir iyiliğin karşılığı Müslüman tarafından beklenmez. Çünkü Müslümanın iyiliği demek karşılıksız iyilik demektir. Peki bir insan niçin yaptığı iyilikten pişmanlık duyuyor? Çünkü karşılık bekliyor, beklediğini bulamıyor. Takvaya sarılmak saflık ve enayilik değildir. Takvaya sarılmak Allah'ın emrettiği mümin olmaktır. O mümin nedir? Aklını kullanan, muhakemesini kullanan, uyanık olan, haksızlığa hiçbir şekilde taviz vermeyen ve haksız olmamaktır. Öyleyse böyle bir mümin kandırılabilir mi? Biz eğer kandırılıyor isek insanlar tarafından, insanlar bizi çıkarları doğrultusunda kandırıyor ise aklımızı kullanmamışız, muhakememizi kullanmamışız, irademizi kullanmamışız, dikkatli olmamışız, olayları doğru dürüst değerlendirmemişiz. Gerçekle yalanı ayırt edecek bilgilere sahip olmamışız. Bu konuda bilinçli ve azimli olmamışız. O zaman bunun takvayla bir alakası yok ki ya. Bu aptallığın teki. Bunun müminle de alakası yok, takvayla da alakası yok. Sen bunlara takva dersen, o Allah'ın emrettiği takva değil. Allah'ın emrettiği takvada uyanık insan, akıllı insan, muhakemeli insan, eğriyi doğrudan ayıran insan, yananla gerçeği ayıran insan vardır. Ve müminlerin görevi toplumların bilenleri olarak insanlar arasında bilgili ve bilinçli olarak insanlar arasındaki sorunları çözen, onların arasındaki ayrılıkları düzeltendir. Ama tabii günümüzde bilgili olmak, bilinçli olmak, bilinçli Müslüman olmak demek tersi anlaşılıyor. Nasıl? Biraz bilgi edinirsek, biraz bilinçlenirsek hemen insanlardan kopmayı, eğer 10 kişi, 20 kişi bir aradaysak, biraz kitap okuyunca, biraz bilgileri geliştirince hemen 10-18'e düşürmeyi, sonra 5'e düşürmeyi, sonra 3'e düşürmeyi, sonra 2 kişi kalmayı hedefleyen bir yapımız olduğu için düzelticiliğin ne olduğunu bilmiyoruz. Halbuki Allah düzelticilikle şunu söylemek istiyor. İnsanların aralarını düzeltin. İnsanların ayrılık noktalarında siz hakemlik görevinizi, abilik görevinizi, bilgi görevinizi ve onlara yol gösterici görevinizi yapın. Ama bugün siz kendiniz bu noktada değilseniz zaten iş başından bitmiştir. Siz kendiniz bir şeyleri ortaya koyarken hemen iki laftan sonra ayrılmayı, iki görüş ayrılığından sonra ayrılmayı, iki düşünce üretmeden sonra ben doğru yoldayım, diğerleri yanlış yolda diye selamı sabaha kez geliyorsanız zaten düzeltilmesi gereken siz olursunuz. Allah kalbimizi, kafamızdan geçen kelimeleri, düşünceleri, dilimizin ucuna gelip de söyleyip söyleyemediğimiz kelimeleri bilendir. Onun için aynanın karşısına geçip Allah'ın ayetleriyle ne olduğumuzu görmek ve ona göre Allah'a yönelmek bizim için önemli bir yoldur. Allah sizi farkında olmadan alışkanlıkla yaptığınız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Asla. Bilerek yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır. Lafın gelişi veya bir sinirle, bir kızgınlıkla, bir kavga ortamında herhangi bir şeyde vallahi billahi bundan sonra şöyle yaparsam diye yemin ettiniz. Sonra sakinleştiniz. Duruldunuz. Ya ben boşu boşuna yemin etmişim dediniz. Şimdi gidip bu hocaya sorsanız olmaz. Yemin ettin ya bu iş bitti. Şu kadar kefaret vereceksin, şu kadar bilmem ne edeceksin, şöyle edeceksin, böyle edeceksin der. Halbuki Allah'a bakıyoruz. Allah ne diyor? Allah sizi farkında olmadan alışkanlıkla yaptığınız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Asla. Bilerek yaptınız yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır. Ne demek bilerek yaptım? Olayı yaşadım. Yemin ettim. Aradan bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti, dört gün geçti, bir hafta geçti. Hatta araya bazıları girdi. Düzeltmek için, sakinleştirmek için. Oturduk, konuştuk, bilmem ne ettik. Yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Bir alışkanlıkla dilimden döküldüğünü, bir kızgınlıkla dilimden döküldüğünü anladım. Farkına vardım. Yaptığımın yanlış olduğunu farkına vardım. Ya Rabbi ben yanlış yapmışım. Ben böyle bir yemin yapmışım, yanlış. Ben bunun farkındayım, dedim. Allah diyor ki, vardın mı farkına vardın. O zaman sorumlu değilsin. Eski halin neyse ona git. Yemininle ilgili herhangi bir şey yapıcı değil. Ama oturduk, konuştuk, tartıştık, bilmem ne yaptık, gün geçti. Ne bileyim işte sinirimiz geçti. Olayın üzerinden epey bir zaman geçti. Araya insanlar girdi. Yine de düşündük, taşındık, tartıştık. Sakin kafayla dedim ki, hayır ben haklıyım. Ben bu yeminimde haklıyım. Dolayısıyla bu yeminimin gereği neyse onu tutacağım dedim. İşte böyle bir karara varıyor isem, enine boyuna tartıp ölçüp biçerek, başkaları da araya girerek, olayı tartıştırarak, ben farkında olarak bir şeyin, yaptığım bir yeminin farkında olarak ısrarında devam ediyor isem, bu yeminden dolayı sorumluyum. Ama farkında olmayarak yaptığım şeylerden, sonradan vazgeçtiğim, pişmanlık duyduğum şeylerden sorumlu değilim. Allah çok bağışlayandır. Tevbe ederim, yeminimden dönerim. Bakara suresinin 225. ayet, Müslümanlara bu açığı getiriyor. Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu süre içinde dönerlerse şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşler arasındaki kavgada veya görüş ayrılığında yemin ettiler karşılıklı. Biri dedi ki ben senin bundan sonra kocan olmayacağım. Öbürü dedi ben de senin bundan sonra karın olmayacağım. Ve ayrıldılar. Boşama yok burada biliyorsunuz. Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler, yani karı koca olmamaya yemin edenler. Yani bundan sonra senin kocan olmayacağım, sana kocalık vazifesi yapmayacağım. Öbürü de ben sana kadınlık vazifesi yapmayacağım diyor. Böyle bir durumda yemin tarihinden itibaren 4 ay bekleyin. Niçin? O 4 ay içerisinde önceki ilişkilerden dolayı bir hamilelik söz konusu mu değil mi? O bir belli olsun. Bir çocuk var mı ortaya da yok mu? Belli olsun. Tabii bu o günkü zaman dilimi. 4 ay bekleme. Bugün gidiverirler operasyona. Bir ay sonra hemen çocuk var mı yok mu öğrenir. Ama o gün azami 4 ay bir kadının çocuğunun varlığı yokluğu iyice gün yüzüne çıkıyordu. 4 ay içerisinde saklayabilirdi. Mesela 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay değil de 3 ay, 2 aylık, 3 aylık çocukları saklayabilirdi. Ama 4 aylığı saklanmaz. Saklanmayacak derecede bir hamileliğin ortaya çıkması 4 ayda gerçekleşiyor. Manasında bu. Tabii bugün bu yok. Böyle bir kural, 4 ay kuralı bugün artık teknoloji sayesinde önemli değil. Eğer mesela hamilelik meselesiyle durumu tartışmak için hemen bir ay sonra, bir buçuk ay sonra gidilir, doktora hamile mi değil mi diye test edilir biter. Ama bu ayet geldiği zaman 4 ay bekleme nedeni hamilelik var mı yok mu beklemesidir. Eğer bu sürede hamilelik var mı yok mu kesinleşme süresinde dönerlerse birbirlerine tevbe ederler, dönerler. Yeminlerinden vazgeçerler, Allah'a yaptıkları yeminlerden dolayı tevbe ederler, dönerler. Allah çok bağışlandır, çok merhamet edendir. Eğer yemin ederler, yeminlerinden dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse 4 ay sonra, yani bekledi, 4 ay geçti, hamile olup olmadığı anlaşıldı. Adam dedi ki, ha benim yaklaşmamaya yemin ettiğim kadın hamile değil, bir sorumluluğum yok artık. Daha önce çocukları varsa onlardan sorumluyum, tamam. Ama şu anda hamile değil. Karar verdi, boşanıyoruz dediler. İşte onun için 4 ay bekleme. İyice gün yüzüne çıkıp da boşanma söz konusu olursa 4 ay içinde çocuğun olup olmadığını bilmedikleri için o zaman da iyice gün yüzüne çıkmadığı için ileride çocuk olursa çocuk kimden tartışması mirasının tartışması, kimin mirasına sahip olacak tartışması, artı kimin çocuğu olarak o baba hangisi olacak, o kadın diyelim ki evlendi 4 ay sonra veya 4 ay içinde ayrıldı, evlendi, belli olmaz. İşte Allah o günkü toplumsal yapıya göre bu ilişkilerde bu şekilde bir kural getiriyor. Ama demin de dediğim gibi bugün artık bu 4 ay meselesi o kadar çok önemli bir mesele halinde değil. Bugün tıp onu hemen çözüyor. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 ay hali beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa hamileliklerini gizlemeleri doğru olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterse onları geri almaya daha çok hak sahibidir. Tabii kadın da isterse. Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları da vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ayetlerin geldiği dönemdeki toplumsal yapı çok dikkatli bir şekilde incelenip ona göre değerlendirilmesi gerekir. Demin kölelik mevzunda anlattığım gibi, şimdi doğuştan bir köle çocuğu olarak doğmuş, örnekleyelim, bebekliğini o şekilde geçirmiş ve efendilerinin hanelerinde köle olarak çocukken çalışmaya başlamış, büyümüş, evlenmiş, 30 yaşına, 40 yaşına gelmiş faraza bir köleyi, kadın veya erkek düşünün. Buna artık bir efendisine bağlı olarak yaşamayı, bir hayat biçimi algılamış. Efendisinin sofrasından yiyip içmeyi, onun evinde yatıp kalkmayı bir hayat biçimi olarak algılamış bir insana, sen bir anda seni azat ettim, git hayatını kendine göre yaşa, artık ben senden sorumlu değilim, sen de bana karşı sorumlu değilsin dediğin anda o sudan çıkmış balığa döner. Onun için kölelikle ilgili konularda Allah o toplumsal yapıda nasıl tedrici tedrici, nasıl yavaş yavaş toplumu düzeltmeye çalışıyor ve insanları buna alıştırmaya çalışıyor ise kadın ve erkek konusunda da o toplumsal yapıda bir anlayış var, bir yaşam biçimi var. Kadınlar hayatın içinde değil, erkeklere bağlı, ailelerine bağlı yaşıyorlar. Erkekler hayatın içinde güçleriyle, erkeklik güçleriyle hayatın içinde var oluyorlar. Kadınlar ise evlerde. Elbette bu yapı, mesela bugün köylerimizde, kentlerimizde, kırsal kesimlerimizde henüz eğitimin tamamlanıp da gelişmediği, kadın ve erkeklerin kendi gelirlerini sağlamadığı bir toplumsal yapılarda kadının tek başına kalıvermesi bir sendrom yaratıyor ise, nasıl geçinecek, nereden geçinecek, nasıl bir gelir sağlayacak gibi konularda bir sürü sıkıntı yaşıyor ise bugün bile, o günkü Arap toplumu bugünden daha beterdi. Bugün bütün kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikleri gün yüzüne getirin, bunu 1'e, 2'ye, 3'e, 5'e çarpın, o gün Arap toplumunda vardı. Ve bu Araplar Müslüman olmaya başladıkları zaman, elbette Allah katında mümin ve müminelerin, kadın ve erkek Müslümanların eşit olduklarını artık biliyorlardı. Fakat hayatta bir alışkanlık vardı. Bu alışkanlıkla kadınlar yine o günkü toplumsal yapıdan öğrendiklerini hayatlarında devam ettiriyorlar. Erkekler yine erkekçe olan o sorumluluklarını bugünkü gibi mesela üstleniyorlar. İşte onun için gelen ayetler o toplumsal yapının sorunlarını çözerken oradaki kadın ve erkeğin toplumsal yapıdaki konumlarına da dikkat ederek, dengeyi birdenbire bozmadan, denge nasıl birdenbire bozulur? Mesela düzensizlik bir dengedir aslında bir açıdan. Eğer bir toplumsal hayat alışkanlığı kölelikte olduğu gibi kadın ve erkek arasında da kendi içinde bir düzene sahipse, bu bir yaşam biçimi haline gelmişse, bunun birdenbire hayır böyle olmayacak, bunu şöyle yapalım dediğimiz noktada her şey birbirine karışır. İşte Allah gönderdiği ayetlerde buradaki dengesizlikleri, kadın ve erkek arasında, hür ve köleler arasındaki dengesizlikleri öyle hükümlere bağlıyor ki erkeklere daha çok sorumluluklar yükleyerek aradaki dengesizliklerin çıkardığı sorunları erkeklerin üzerine yükleyerek çözmesini istiyor. Böyle bir hayat yaşattırdınız, böyle bir hayatı ortaya koydunuz. Geçmişten gelen böyle bir alışkanlık var. Şimdi siz kölelere veya kadınlara tamam siz eşitsiniz alın istediğinizi yapın dediğiniz anda toplumda çok büyük bir sosyal patlama olur. O köleler ve o kadınlar ne yapacaklarını bilemez halde toplumda tek başına kalıverirler. Böyle bir durumda daha büyük sorun çıkar. Öyleyse siz adalet içerisinde olarak mümince onlara bakarak daha çok sorumluluklar üstlenerek başlarına gelecek her türlü felaketi, her türlü sorunu çözme yolunda fedakarlıkta bulunmak zorundasınız. Kadınlara göre erkekler bu konuda daha çok sorumludurlar imajını getiriyor. İşte bu ayette de olduğu gibi mesela, yalnız kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Kadınlar elbette erkeklere karşı bir sorumlulukları vardır ve kendilerinin de meşru hakları vardır. Ancak kadınlar haklarını kullandıkları zaman, bu haklarını kullandıkları anda, hayata atıldıkları zaman başlarına gelecek herhangi bir sorumlulukta, herhangi bir açmazda, herhangi bir çıkmazda erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece hakkı vardır. Nedir o? Onların başlarına gelecek konularda bunları düzeltmek, sorunları ortadan kaldırmak için röleve olmak zorundadır ve bu röleveliği yaparken de hakkı vardır. Yani takip etme, ilgilenme hakkı vardır. Bu haklar da ona sorumluluk doğurur. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah emirlerini ortaya koyarken ideal olan hükümler kadar o günkü toplumsal yapının ihtiyacı olan hükümleri de adaleti sağlamak için gönderir ve o günkü toplumsal yapının sorunlarını karşılayan hükümler belki idealize edilmiş hükümlerin altında kalabilir. Oraya bir merdiven basamağı olarak çıkma noktasında üst merdivendeki basamağının altında kalabilir. Onun için bugünkü çağdan baktığımız zaman, örnekleyelim, bugünkü çağdan baktığımız zaman sanki erkeklerle kadınlar arasında bir fark yaratmış gibi ortaya çıkan hükümlerin aslında gerçek olmadığı, tam tersine o günkü toplumsal yapının sorunlarına çözüm ürettiği ve bu çözümlerle kadınların ikinci sınıf sayılması değil, tam tersine her ne olursa olsun erkeklere daha çok sorumluluklar yükleyerek oradaki dengesizliğin çıkaracağı sonuçları, açmazları erkeklerin boynuna bir yük olarak koymuştur. Yani kadınlara daha çok hak vermiştir bu ayetler. İsterseniz bir de bu gözle bakın bir. Putperest Arapların meydana getirdikleri ataerkil bir yapının ürettiği tüm dengesizliklere ve sorunlara karşılık o gün Allah erkeklere daha çok sorumluluklar vererek, daha çok görevler yükleyerek adeta böyle bir yapıyı siz meydana getirdiniz, öyleyse faturasını da siz çekin demektedir. Kadınlara da dolaylı olarak sizin böyle bir çarpıklıkta, böyle bir düzensizlikte hiçbir sorumluluğunuz yok. Dolayısıyla siz bu noktada sorumlu tutulmuyorsunuz ve size aşırı bir yükleme yapılmıyor. Bu konudaki sorumlular erkeklerdir, öyleyse sorumlulukları üstlensin demektedir. Dönüş yapılacak, yapılabilecek boşama iki defadır. Dönüş yapılabilecek boşama iki defadır. Sonrası ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmaktır. Boşandığınızda verdiğiniz bedelleri geri almanız iyi olmaz. Eğer kadın evliliği yürütemeyeceğine inanıyorsa aldığı bedeli geri vererek boşanabilir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. O gün Araplar arasındaki evliliklerde erkekler kadınlara mehir veriyordu. Eğer diyor boşanırsanız mehri geri alabilirsiniz, isteyebilirsiniz veya istemezsiniz. Almamanız sizin için daha hayırlıdır diyor Allah. Boşanmanın iki defa oluşuyla ilgili bundan sonraki ayette daha ayrıntılı olduğu için oraya devam ediyorum. Eğer erkek karısını üçüncü defa boşarsa, kadın başka biriyle evlenip boşanmadıkça ilk kocasına helal olmaz. Kadın yine evlendiği erkekten boşanırsa ve ilk kocasıyla tekrar evlenmeyi isterse evlenebilir. İşte bunlar Allah'ın kurallarıdır. Şimdi bu ne demek? Bunu pratikleştirelim. Bir aile evli. Aralarında kadınla erkek arasında tartışma çıkıyor. Ve boşanmaya karar veriyorlar. Boşanıyorlar. Bir. Ayrıldılar, boşandılar. Şimdiki medeni hukuk yasalarındaki boşanma öyle Müslümanların ortaya koyduğu yaşam biçiminde, Allah'ın ortaya koyduğu yaşam biçiminde zor değil. Kadın ve erkek istemiyorsa hemen aile büyükleri veya toplumun ileri gelenleri, devlet olduğu zaman da devlet görevlileri, yani kadılar hemen tamam boşanıyorsunuz derler. Ortada çocuk, miras, şu, bu, mal, mülk varsa hemen onu paylaştırırlar, iş biter. Böyle mahkemelere gide gele, gide gele, gide gele, gide gele, sürün sürün süründürmezler. Allah'ın ortaya koyduğu hukukta evlilikler de boşanmalar da çok kolaydır. Nasıl bugün evlilik çok basit, iki şahit, iki kişinin kabul ediyorum mu ediyorum, tamam hadi buyurun evlendiniz. İki dakika içerisinde nasıl evlilik kuruluyor ise, fakat boşanmalar mahkemelerde sürün sürün süründürülüyor ise bugün davalarda, Allah'ın ortaya koyduğu hukukta evlilik gibi boşanma da çok basittir. Basitçe evlilikler kurulur, basitçe boşanmalar oluşturulur. Fakat boşanma oluşturulduktan sonra çözüm oradaki sonra ne olacak sorusunda iş uzar. Boşanma anında değil. Boşama gerçekleştirilir. Erkeğin veya kadının ortaya koyduğu icraatla boşama gerçekleştirilir. Boşamadan sonra ortada çocuk varsa, ortada efendim işte bölüştürülecek, paylaştırılacak bir şeyler varsa hemen yetkililer ona girerler, onları hallederler, işi çözerler, iş biter. Öyle sürüm sürüm süründürmezler. Diyelim ki boşandılar. Sonra düşündüler, taşındılar. Bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti, beş ay geçti, altı ay geçti, bir sene geçti. Ve kadın evlenmedi. Erkek de sonradan vazgeçti boşanmaktan. Araya aracılar koydu veya kendisi gitti görüştü. Kadınla erkek tekrar anlaştılar. Evlenebilirler tekrar. İkinci evliliği yapabilirler. Diyelim ki tekrar yaşamaya başladılar. Yine sürtüşmeler çıktı. Boşandılar. Bu ikinci boşanma oluyor. Boşandıktan sonra tekrar pişman oldular. Üçüncü evliliği yapabilirler. Ama üçüncü evlilikte de eğer tekrar sorun çıkarsa, tekrar anlaşamaz ve boşanırlarsa Allah diyor ki artık dördüncü evliliği yapamazsınız. Bu çocuk oyuncağı değil. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Ne bu? Koca koca adamlarsınız. Koca koca insanlarsınız. Ortada çor var, çocuk var, mal var, mülk var, akrabalar var, eş var, dost var. Yani ne yani? Evlilikler sizin oyuncağınız değil. Öyle canım istedi evleneceğim, canım istedi boşanacağım. Canım istedi evleneceğim, canım istedi boşanacağım. Böyle bir şey yok. Size diyor, üç defa hak verdim. Ama bu üçünde de beceremiyorsanız bu işi, dördüncüye hakkınız yok. Herkes kendi şansını başka yerde denesin. Başkasıyla denesin diyor. Ha, gitti başkasıyla kadın denedi. Erkek denedi. Olmadı. Anladılar ki birbirinden ayrı yapamayacaklar. Birbirleri evlilikleri için çaba gösteriyorlar. Ama herkes başkasıyla bir hakkını denedi. Olmadı. O zaman dördüncü olabilir diyor Allah. Yani pişmanlığınız denemeler neticesinde ve erkek için kadınınız başkasıyla evlenerek, kadın için erkeğiniz başkasıyla evlenerek, farklı evlilikleri yaşayarak, önceki eşinin kıymetini öğrendiyse, onun için tekrar evlenmek istiyorsa olabilir diyor. Ama böyle bir yolu izlemedikten sonra ben artık diyor, dördüncü evliliği kabul etmiyorum diyorlar. Şimdi ayet bu. Fakat bu ayetin tarihte uygulaması var. Bu uygulama bugün Hanefi mezhebinin hukuk prensibi olarak tarihe geçmiş, özellikle Sünni dünyada, özellikle Osmanlı'nın egemenliğindeki dünyada ve bir hulle mevzu çıkmış. Nedir bu? Şimdi tarihi versiyonu şöyle kısaca anlatayım. Ayetler bu şekilde geliyor. Resulullah zamanında bu ayet geldiği zaman hayattaki tatbikatı, üç evlilik, üç boşama fiilen yerine gelecek. İnsanlar arasında bugün de Müslümanların arasında Türkiye'de hani bir şey var. 3'ten 9'a şart olsun, 3 hakkımı da kullanarak seni boşadım. İfadesi ta Araplardan kalma. Araplar bu adeti, bu yemini geliştirmişler. Yani Allah bana 3 hak verdi, 3'ünü kullandım, boşadım. Seni istemiyorum, defol dedi. Resulullah döneminde kişinin bu sözüne asla dikkat edilmezdi. Bu yeminine, bu şeyine asla dikkat edilmez. Onu sinir anında söylemiş kabul edilir. Ve neticede kişi 3 şartı, 3 talakı bir anda söylese de evlilik ve boşanma fiilen gerçekleşmediği için Allah Resulü bunu tek kabul ederdi ve fiilleri sayardı. Bu tutum Hazreti Ebubekir zamanında da devam etti. Yani bu ayetin Resulullah'a uygun olarak, onun sünnetine uygun olarak hukuksal uygulaması Ebubekir zamanında da devam etti. Geldik Hazreti Ömer devrine. Hazreti Ömer toplumda bir sürü deformasyonun olduğunu, işte hadis çok uydurulduğu için, çok hadis diye laf dolaştırıldığı için çok dolaştıranlara, mesela bunların içinde Ebu Hureyre'ye Medine'nin dışına çıkma yasağı ve bundan sonra da hadis anlatmama yasağı koyuyor. Misal. Kendine göre dikkatleri olan, kendine göre bir uygulama biçimi olan Hazreti Ömer var karşımızda. İşte ileride göreceğiz, Tevbe suresini uygularken ortaya koyuyor. Müellefetül kulüp noktasında kendine göre uygulamalar yapıyor. Ve bu ayette de kendine göre bir uygulama yapıyor. Böyle Müslümanlık olmaz diyor. Müslümanlar bilgili ve bilinçlidir. Böyle önüne geldiği gibi ikide bir ağızlarında pelesenk olarak 3'ten 9'a şart olsun, bilmem ne olsun, şu olsun, bu olsun diye ikide bir yemin edip durmazlar. Karılarını boşayıp durmazlar. Bu gevşekliktir. Daha ne kadar, ne zamana kadar bu gevşeklik gidecek? Ben buna müsaade etmiyorum. Ben onların 3 sözünü 3 kabul ediyor. 3 boşamasını 3 boşama kabul ediyor. Ve onların karılarını ellerinden alıyor. Başkalarına veriyorum diyor. Fetva veriyor. İçtihad ediyor. Resulullah döneminde bu ayet fiili evlilik ve fiili boşamalarla sayılırken, Ebu Bekir zamanında devam ederken, Hazreti Ömer zamanında işte Hazreti Ömer bu uygulamayı fiiliyattan söze dönüştürüyor. Sözlerini fiil sayıyor ve 3'ten 9'a şahit edip de 3 talakla boşayanları, karılarını onlara vermiyor. Gidin diyor, başkalarına evlenin diyor. Hazreti Ömer'in bu içtihadını Hanefi mezhebi temel kabul ediyor ve bu ayetin uygulamasındaki hukuki kuralı Hazreti Ömer'in içtihadına bağlı olarak fiiliyattan çıkarıyor Hanefi mezhebi ve 3 sözle, 3 talakla boşamayı 3 boşama sayıyor. Fiiliyatta tek olmasına rağmen ve böylece Müslümanların hayatına bir kangren giriyor. Nasıl bir kangren? Adam sinirlenmiş, kızmış, 3'ten 9'a şahit olsun seni boşadın demiş, karısını kovmuş, bir hafta sonra ağlaya ağlaya geri istemiş. Kadının huzuruna varmışlar, olmaz demiş. Ne yapacağız? Hulle yapacağız. Ne kadın istiyor, ne erkek istiyor hulleyi. Yani kadın bir başkasıyla evlenecek. Ne kadın istiyor, ne erkek istiyor. Ama diyor ki kadı, olmaz. Kadınla evlenmek istiyorsan mutlaka o bir başkasıyla evlenmiş olacak diyor. Ayet böyle diyor bak. Boynu bükük mecburen kabul ediyor ve karısı gidip başkasıyla evleniyor. 1-2 günlük evlilikler yapılıyor. Arkasından ondan boşanıyor, geliyor. Böylece bir hülle sektörü oluşmuş. Hazır damat adayları var piyasada, kadınların etrafında. Osmanlı'nın özellikle son zamanlarında damat adayları var böyle, hazır bekleyen hülle yapmak için. Böyle bir konu geldiği zaman kadıya hemen o damat adaylarından birine, kim işte ne kadar veriyorsa kadıya rüşveti, hemen onunla gösteriyor, tanıştırıyor. Bununla hulle yapabilirsiniz diyor. Ve böylece bir hulle sektörü gelişmiş. Bunun üzerinden çıkar sağlamalar, bunun üzerinden bir ahlaksızlık sürüp gitmiş. Bugün Kemalistler, ateistler o dönemdeki bu hulle sektörünün etrafında olayları döndürüp duruyorlar işte. Halbuki Allah'ın ayeti bu değil. Resulullah'ın sünneti yani vahyin sünneti yani vücut sünneti değil. Bir fiil olayların gerçekleşmesidir. Bugün mevlüt sektörünün oluştuğu gibi, bugün cenazelerin arkasından 40. 52. gecelerin oluşması gibi, Allah'ın dininde yer olmayan ama sonradan adet edilen şeylerin oluşması gibi, geçmişte hulle sektörü oluştu. Ve bu hala da bazı geleneksel Müslümanların yaşantılarında, Türkiye'de bile hala da var. Hala da. Ara sıra duyuyoruz böyle şeylerin olduğunu. Tabii Allah'ın ayetlerine aykırı olarak var. Kadınları boşadığınız, önceki ayet okuyayım. Erkek karısını 3. defa boşarsa, kadın başka biriyle evlenip boşanmadıkça ilk kocasına helal olmaz. Kadın yeni evlendiği erkekten boşanırsa ve ilk kocasıyla tekrar evlenmeyi isterse evlenebilir. İşte bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bu ayetin üzerinde işte genişçe durduk. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. İyilikle tutmaktan kasıt, boşamışsınız kadını ama baktınız ki gidecek yeri yok. Gideceği yerde de belki daha çok sıkıntı çekecek. O zaman diyor ki Allah, işte sorumluluk yüklüyor erkeğe, iyilikle evinde tut. Boşadın, onu evinin bir köşesinde tut, yedir, içir, ona bak. Veya kıskançlık yapıp şöyle deme. Ben seni boşadım ama seni şimdi bırakırsam gidersin birisiyle evlenirsin. Ben kıskanç bir insanımdır. Seni başka bir erkeğin yanında görmem, başka bir erkeğiyle evli olarak görmek istemem. Sen burada duracaksın evimde diye de zorla tutmayın. Bırakın. İyilikle tutacaksanız tutun. Yani onun bakımı için, onun geleceğini garantiye almak için, onun durumunu kötüye bıraktırmamak için tutun. Ama asla kötülükle tutmayın. İyilikle onu hemen salıverin böyle bir durumda. Haklarını ellerinden alarak onlara asla zarar vermeyin. Eğer sizin onunla evinizde meydana gelen ilişkilerde çocuklar, mal, mülk konusunda bir hakları varsa hiçbir şekilde gücünüzü kullanarak boşadığınız kadınlarınızın haklarına zarar vermeyin. Böyle yaparsanız zulüm edersiniz. Sakın Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Sakın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının, bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kadınları boşadığınız, onlar da bekleme süreni bitirdikleri zaman, kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde, eşleriyle yeniden evlenmelerine asla engel olmayın. O hani haklar var ya, birinci boşadı, ikinci evlenebilir, ikinciyi boşadı, üçüncü evlenebilir. Yani ilk evliliğinden sonra, İki boşama ve iki evlilik daha yapabilir aynı insanlar araya başkalarını sokmadan. Eğer böyle bir şeyi amaçlıyorsa karı koca, siz araya girip de bozmayın. Özellikle günümüzdeki gibi. Diyelim karı koca ayrıldı, Günümüzde hemen kadınlar araya girer. Ne yapacaksın işte, sana eş mi yok, erkeğe de sana kadın mı yok, işte dolu piyasada şöyle olur da böyle olur da falan da filan da işte sen daha öğrenemedin mi bilmem ne, dır dır dır dır dır dır dır. Kadının başının etini yerler, erkeğe de başka yol gösterirler. Ya bırakın iki koca insan kendi kararlarını kendileri versinler. Hatta Allah ne diyor? Onlara yardım edin. Karı koca boşanmışsa sonradan tekrar evlenmeye doğru adım atıyorlarsa engelleme yerine tam tersine onlara yardım edin. Onlara yardım edin, onların bu evliliği daha sağlıklı, daha iyi gerçekleştirmelerini sağlayın. Tecrübelerinizi birleştirerek daha güzel bir evlilik yapmalarına sebep olun, onlara yardım edin. Engel olmayın. Bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilir. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını 2 yıl tam emzirirler. Annelerin yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yoktur. Neden babaya ait? Çünkü o toplumsal dönemde, o toplumsal yapıda gelir getiren babadır çoğunlukla. Hani siz Hazreti Hatice'ye dikkat almayın. Hazreti Hatice bir özgür kadın olarak babasından kendi erkek kardeşlerinin çok fazla olmaması nedeniyle babasından çok fazla bir mal-mülk kalan bir insandır. Zengindir. Orada zengin olan peygamberle Hazreti Hatice'nin evliliğinde zengin olan Hatice'dir. Ama toplumun hepsi Hatice değildir. Toplumun genelinde erkekler mal-mülk sahibi, erkekler gelir getirendir. Onun için burada yük erkeğe verilir. Annelerinin yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yoktur. Eğer o gün kadınlara bir sorumluluk verilseydi güçlerinin üstünde olurdu çünkü onların gücü yoktu toplumda. Hiçbir anne, hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. Baba ölmüşse mirasçı da aynı şeyle sorumludur. O babanın çocukları da, ailesi de. Ölen insanın karısı ve çocuklarına bakmakla sorumludur. Eğer anne ve baba kendi aralarında anlaşarak 2 yıl dolmadan çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. Bu emzirme meselesi Arap örfünde genelde evli kadınlar, biraz da variyetli olanlar, genelde çocuklarını emzirmez imişler ve böylece bir örf, onlar bir süt anne bulma noktasına giderlermiş. Tabii bu bir açıdan o toplumda işte süt annelik yapmak durumunda olacak tarzda ihtiyaç sahibi olan kadınların, insanların, ailelerin dengeleşmesini de sağlıyor aslında ekonomik açıdan. Tabii bu bizim toplumumuzda böyle bir süt anne mefhumu Araplara göre gelişmediği için bize çok garip geliyor biraz. Bu tür hükümlerin gelmesi ama o günkü toplumsal yapıda ihtiyaç olan ve sürekli tartışılan ve sürekli o sorumlulukların kime ait olacağı noktasında insanların hırgür ettiği bir konuda Allah ayetlerini gönderiyor. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında günah yoktur. Yani evlenmelerinde. 4 ay şartı daima o günkü toplumsal yapıda, o günkü bilgi çağında baktığımız zaman 4 ay en geç olarak, en erken değil, en geç olarak bir hamileliğin ortaya çıkışından kaynaklanıyor. Vücut yapılarına göre bir genelleme yapıldığı zaman bir hamilelik en geç 4 ayda belli oluyor. Onun için sürekli 4 ay kuralı geliyor. Ha, birçok kadında 2 ayda da belli olur, 3 ayda da belli olur ama 4 ay orada Allah bir üst limiti koyuyor. 4 ay sonra hamile olmadığı anlaşılırsa evlenebilir. İşte burada hamile olmadığının anlaşılması esası çok önemlidir. Çünkü hamile ise kimden hamile olduğu, mesela evlendi bir hafta sonra kocası öldü, bir hafta sonra başkasıyla evlendi veya boşandı, bir hafta sonra, 2 hafta sonra başkasıyla evlendi, bir çocuk oldu. Bu çocuk kime ait, nesebi kim, kimin mirasçısı olacak konularında o gün çok tartışma çıkacağı için bu kurallar geliyor. Peki bugün bu tartışmalar çıkar mı? Nerede? Hemen bir DNA testi, iş bitti. Bir kadın hamile mi değil mi doktora gider, jinekoloğa, iş bitti. Bir çocuk oldu, önceki baba, sonraki baba, test yapıldı, DNA testi, iş bitti. İşte bu kurallar bugünkü bilimin, bugünkü tıbbın olmaması nedeniyle, bilinmemesi nedeniyle, o gün çıplak gözle, o günkü kültürle bilinen gerçekler üzerinden hareket ederek bir bütünlük oluşturuldu. Amaç neydi? Amaç ortaya boşanmalar ve ölümlerden sonra ortaya çıkacak çocuğun haklarının korunması, haklarının tespitiydi. Onun için hukukta teferruattan çok öz önemlidir, amaç önemlidir. Amacı en iyi şekilde gerçekleştiren, özünü en iyi şekilde hayata sunan kurallar oluşturmak, kuralları ortaya çıkarmak Allah'ın bize öğrettiği bir metottur. Burada 4 ay sınırını illaki mutlaka 4 ay diyeceğiz diye bir anlam yoktur o nedenle. Amaç o 4 ay içerisinde hamilelikten meydana gelecek çocuğun haklarının korunması, nesebinin tayinidir. Eğer bugün 1 ayda çocuk var mı yok mu diye tespit edebiliyor isek, örneğin bir çocuk var da bunun hangi babaya ait olduğunu tespit edebiliyorsak, kadının 4 ay beklemesine gerek yok. 2 ay sonra da evlenir, 1 ay sonra da evlenir. Çünkü amaç orada evlenecek kadının doğacak çocuğunun kime ait olduğunun tespiti ve çocuğun haklarının tespitidir. Yeni boşanmış kadınların bekleme sürelerinde kendileriyle evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bu isteğinizi içinizde saklamanızda size bir günah yoktur. Allah biliyor ki siz onlara istediğinizi mutlaka söyleyeceksiniz. Meşru sözler söylemeniz dışında sakın onlarla gizden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin. Bekleme müddeti bitinceye kadar nikah yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah bağışlayandır. Evlendiğiniz halde karı koca olmadığınız veya bedel belirlemediğiniz kadınları boşamanızda suç yoktur. Bu durumda imkanı olan karşılıklı mağduriyeti önlemek için bir bedel verebilir. Bu iyilik yapanlar üzerine bir borçtur. Eğer onlara bedel tespit etmiş ama karı koca olmadan boşanmaya karar vermişseniz, bedelin yarısı kadınındır. Ancak kadın vazgeçerse, ben istemiyorum derse bir sorumluluk yoktur. Bununla birlikte erkeğin kadından verdiğini istememesi daha iyidir. Yani erkek daima fedakar olursa daima iyidir. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Dualarınızda aşırı gitmemeye dikkat edin. Daima orta yolu tutun. Dualarınızı Allah'a gönülden boyun eğerek yapın. Bakın bu çok önemli. Aşırı gitmeyin dualarınızda. Yani arabesk yapmayın. Fantazi yapmayın. Samimi, ciddi olun. Mümin samimi olan, ciddi olan insandır. Arabeske ihtiyacı yoktur. Fantaziye ihtiyacı yoktur. Gönülden, içten dua yapın. Gerçekten arzuladığınız şeyler üzerine dua yapın. Mürayice tavırlarla, mürayice sözlerle ağdalı millet alkışlasın diye veya millet efendim ne kadar güzel dua ediyormuş desin diye eğer dua ederseniz bu dua değildir. Dua Allah'a gönülden boyun eğerek yapılan ve orta yolu tutan, dengeli olan, aşırı gitmeyen, ciddiyetini koruyan, samimiyetini koruyan bir ifadedir. Ve dua insanın güçsüzlüğünü, insanın Allah'a muhtaçlığını, insanın nerede güçsüz olduğunun kendi kendine ikrarını ortaya koyan bir eylemdir. Sıradan laf olsun diye yapılan duaların dua olmadığı noktasında Allah bizi defalarca Kur'an'da uyarmaktadır. Sıradan laf olsun diye. Mesela bugün yemeklerin arkasından yapılan duaların hiçbir zaman ben dua olduğuna inanmam. Sıradan laf olsun diye yapar. Adettir. Hadi bir şükür duası yapalım. Yedik içtik. Ne dediği anlaşılan, ne gerçekten şükür ifadesi taşıyan, ne de gerçekten samim ve ihlaslı bir dua olan bir dua biçimidir. Sadece adet olsun, laf olsun padişahım şeklinde bir dua biçimidir. Ne şükür kavramına uyar, ne de dua kavramına uyar. Sadece bir gelenek, bir adet olarak devam eder. Eğer bir tehlikeden korkarsanız, dualarınızı yaya olarak veya binek üzerinde yapın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bildiğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın. Buradaki tehlike düşman tehlikesidir. Doğal tehlikelerdir. İşte yoldasınız, beldesiniz, vahşi hayvanlar veya işte imkanlarınızın elden çıkması gibi tehlikelerdir. Ve buradaki duada Allah'a namazla yaklaşılan duayı kasteder genelde fakirler. Çevirilerde bazen meallerde ve tefsirlerde buradaki duayı eğer tehlike içindesiniz, yaya olarak veya binek üzerinde namazlarınızı kılın olarak ifade eder. Namaz algılaması yaparlar. Ama ister namaz ister değil fark etmiyor. Bütün namazlarda da zaten namazın kendisi duadır. Allah'a yalvarmaktır. Allah'ın huzuruna gidip kritiğimizi yapmaktır. Ve Allah'a yalvarışımızı sunmaktır. Allah'ın huzurunda gerekeni söylemektir. İşte bir tehlikede isek, hangi şekilde olursa olsun, ister namaz ister başka şekilde. Biz dualarımızı hem yaya olarak yapabiliriz, hem atlı binek olarak yapabiliriz, her şekilde yapabiliriz. Allah bu noktada bizi geniş bir açılımla karşılıyor, bize geniş bir selahiyet veriyor. İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşler için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerini sağlanmasını vasiyet etsinler. Bu çok önemlidir bakınız. O gün için çok çok önemliydi. Bugün için hukuk zaten bunların çaresine bakmış kendine göre. Hemen miras hukuku devreye giriyor. O günkü Arap toplumunda daha önce de ifade ettim, miras vasiyetle ortaya konuluyordu. Daha miras ayetleri de gelmedi henüz, dikkat ediyorsanız. Ve vasiyetle ilgili de Allah daha önce ayetini gönderdi, vasiyetini düzgünce yazsın. Buna da yazan yoksa şahitleri düzgünce şahitlik yapsın diye gelmişti. İşte bu ayette onun devamı. Yani vasiyet ediyorsa ki etmesi gerekiyor, insanlar ölüm tehlikesini hissettikleri zaman veya öleceklerini hissettikleri zaman veya yaşlandıkları zaman veya hastalıkları zaman, ne olur ne olmaz dedikleri zaman, bugünü var ama yarını olmayabilir dedikleri zaman otursunlar, vasiyetini yazsınlar ve bu vasiyetlerine mutlaka eşlerin için bir madde koysunlar. Eşlerinin kendilerinden sonra evden çıkarılmaksızın en az bir yıla kadar yaşatılmasını ve geçimliklerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Kocaları ölünce eşleri ortada kalmasın. Ama eğer eşler kendiliklerinden evlerini terk ederlerse, kendi başlarının çaresine bakmak için ailelerine veya başka bir şey yaparlarsa, o zaman mesele kalmaz. Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açık açık anlatmaktadır. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Rabbin onlar korkularından ölüp ölüp dirilirken onları kurtardı. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmez. Hatırlayın o günü. Musa kavmini Mısır'dan çıkardığı zaman binlerce kişiydi. İsrailoğulları, Mısırlılardan Müslüman olanlar, Musa'ya inananlar, binlerce kişi Mısır'ı terk etti. Ve Mısır'dan çıkıp da, yurtlarından çıkıp başka bir yere giderken ölüm korkusu yaşıyorlardı. Firavun askerlerinin kendilerini takip edeceklerine inanıyorlardı ve bunun tedirginliğini yaşıyorlardı. Ve onlar ölüp ölüp diriliyorlardı korkularından. Sürekli arkalarına bakıyorlardı, geliyor mu diye. Ne oldu? Rabbiniz onları kurtardı. Hatırlayın o günü. Buna rağmen insanlar böyle bir anıya sahipken, böyle bir tarihi gerçeğe sahipken Allah'a karşı nankör olurlar, Allah'a şükretmezler. Allah'ın insanlara karşı lütuf ve ikram sahibi olduğu noktasında gerekeni düşünmezler, inanmazlar ve yapmazlar. Halbuki Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Allah yolunda savaşın. Bilin ki Allah hakkıyla iştendir ve hakkıyla bilendir. Bedir Savaşı başlıyor. Allah yolunda savaşın. Bedir Savaşı ile ilgili hadiseler gerçekleşmeye başlıyor, toplumda tartışmaya başlıyor ve bu ayet geliyor. Allah yolunda savaşın. Kim iyilik yaparak Allah'a güzel bir borç verirse, Rabbin onu fazlasıyla öder. Unutmayın ki rızkı Allah daraltır ve genişletir. Sonunda Allah'a döndürülürsünüz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O, ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberler şöyle dedi, şüphesiz Allah onu size hükümdar seçti. Onun bilgisi ve gücünü artırdı. Allah mülkü dilediğine verir. Allah rahmeti geniş olandır, hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi, onun hükümdarlığının alameti güçlü, temiz varlıkların taşıdığı, içinde size güven veren Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar olan sandıktır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. İşte Bedir Savaşı'na hazırlanan, Bedir Savaşı'nın tartışmaları arefesinde Allah Yahudilerin de çok iyi bildiği, tarihlerinde okuduğu, Tevratlarında okuduğu, kendi tarihlerinde, anılarında sürekli tekrar ettikleri bu hikayeleri, bu tarihi gerçekleri Allah Kur'an'da ayetleriyle göndererek Müslümanların o Bedir Savaşı'na hazır olma anlarında onları motive ediyor. Bunu motive ederken de Allah çok harika bir üslupla Yahudilerin o tarihlerinden, kültürlerinden örnekler vererek Yahudilerin Müslümanları caydırmasını önlüyor. Dikkatinizi çekiyorum. Burada çok büyük bir ustalıkla bir siyaset var. Dikkat edin olaylara. Bedir Savaşı'na hazırlıklar var. Müslümanların arasında bir tartışma var savaşla ilgili. Allah Allah yolunda savaşın diye ayet gönderiyor. Bu ayeti destekleyen bilgileri Yahudilerin tarihlerinden örnekleştirerek veriyor. Niçin? Çünkü Müslümanların savaş hakkında karar verdikleri zaman onların kafalarını karıştıracak tek yer, tek mevki, tek toplum, tek alternatif Yahudiler. Çünkü Yahudiler hem nüfusça çok Medine'de hem de vır vır vır vır vır vır çeneleri hiç durmayan bir millet Müslümanları ayartmak için. Allah onun için mükemmel bir şekilde bir taktik savaşı gibi anında hemen Yahudilerin tarihinden örnekler getirerek onların peygamberlerine ve komutanlarına karşı tavırlarını eleştirerek, tenkit ederek onların ağzını tıkıyor. Mükemmel bir ifade. Yani insan bunları düşündüğü zaman tüyleri diken diken oluyor. Yani bu kadar çaplı, derin, olaylara nüfuz eden ve olayları her açısıyla düşünen ayetlerin gelmiş olması ve zamanında indirilmiş olması mükemmel bir şey. Bu ancak Allah'ın gücünden kaynaklanan bir şey. İşte bu 248. ayette okuduğumuz sandık. Hani bundan önceki okumalarımızda ben size şunu sormuştum. İlk yazılan Hazreti Osman'ın yazdığı rivayet edilen Kur'an kaç kiloydu? Hiç araştıran oldu mu? Kaç kiloydu? Ceylan derilerine yazılmış Hazreti Osman tarafından yazdığı söylenen ve Ceylan derilerine yazılmış Kur'an, ilk Kur'an kaç kilo? 80 kilo. 80 kilo bir kitap düşünün. Ceylan derileri üzerine yazılmış. 80 kilo bir kitap düşünün. Kütüphanenin neresine sığar? Bir odaya sığar mı? Efendim? Sığar mı bir odaya? Şimdi Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a gelen, özellikle Hazreti Musa'ya gelen Tevrat düşünün. O gün artık şeyleri de yazılmıyor. Ceylan derilerine de yazılıyor. Çok eski bir tarih. Hazreti Musa'ya gelen vahiyler taşlara mont ediliyor. Tabletlere mont ediliyor. Taşlara. Ve tabii Hasan, evin genişse, salonu genişse sığar tabii canım. Şimdi sığmaz diyenlerde küçük bir odayı kastediyorlar herhalde. İşte bu sanduka, yani Talut'un ordusuyla beraber yürüyen sanduka, içinde Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıkları var. Bunlar ne? Bunlar Musa'ya gelen vahiyler, Harun'dan kalan emanetler, Musa'dan kalan emanetler ve Tevrat'a ilişkin yazıtlar o gün nelerin üzerine yazıldı işte, tabletlerin üzerine yazıldı. Bir sandık içerisinde sürekli o Yahudi toplulukları nereye giderse, Yahudi ordusu nereye giderse o sandık dolaştırılıyor ve o ordu arasında dolaşırken, o halk arasında dolaşırken onlar ondan bir sekinet buluyor, yani bir güven. Yani biz Musa'nın soyundanız, biz Allah'a inanan topluluklarız diyerek orada bir güven kazanıyorlar. Onun için büyük bir arabanın içerisinde bir sandık, onu hayvanlar çekiyor. Hayvanlar o sandığı taşıyor. O sandık ordunun yanından, ortasından gidiyor. Ve böylece o ordu kendilerine bırakılan kutsal emanetleri, bugünkü ifadeyle, bugün de biz kutsal emanetler diyoruz ya, Topkapı Sarayı'nda işte Resulullah'tan ve diğerlerinden kalan emanetleri. Onun gibi Musa'nın ve Harun ailesinin arkasından kalan kutsal emanetleri taşıyan bir sandık. İçinde Tevrat'tan, Musa'dan ve Harun'dan kalan kalıntılar var. Bu sandık büyük. Talut ordu ile hareket edince şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka dedi. İşlerinden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Kana kana, doya doya. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince, geride kalanlar bugün bizim Calut'la ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok dediler. Niçin? Talut onlara niçin içmeyin dedi. Şiştiler. Karşıda ordu var. Beklemiş, hazır. Dinlenmiş. Yemiş, içmiş, doymuş. Talut ordusuyla beraber geliyor. Yorulmuş. Susuz kalmış. Şimdi o sudan içtikleri zaman şişip kalacaklar. Onun için Talut yasaklıyor. İçmeyin. Ha, susuzluğunuzu gidermek için bir avuç alabilirsiniz diyor. Ama orada ikiye ayrılıyor. Bir kısmı tahıltı dinliyor, bir avuç içiyor, geçiyor o dereyi. Büyük bir kısmı ise kana kana içiyorlar ve şişip kalıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok. Allah'a kavuşacaklarını bilerek ırmağa geçenler ise, yani ister savaşarak, Allah'ın emrini dinleyerek Allah'a kavuşacaklarına inananlar, ister orada savaşarak şehit olup Allah'a kavuşacaklarına inananlar ise, Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır deyip, ya Allah deyip savaştılar ve dediler ki Allah sabredenlerle beraberdir. Talut'un askerleri, Calut'un askerleriyle karşı karşıya gelince, ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, kararlı olalım, dönmeyelim, korkmayalım, cesaretimizi kaybetmeyelim, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme, şu inkar eden kavme karşı bize yardım et dediler. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Az bir topluluk Calut'un askerlerini yendi ve Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi. Komutan Talut'tu, peygamber Davud'tu bu savaşta. Allah Davud'a hükümdarlık verdi ve hikmet verdi. Dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini cezalandırması olmasaydı, yeryüzü bozulup giderdi. Onun için iyiler ve kötülerin savaşında sürekli Allah iyilerin yanında olarak kötüleri cezalandırarak yeryüzünde bozgunculuğun artmasını engelledi. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sağladı. İçinizden sanki şöyle der gibisiniz gibi geliyor. Bugün de Allah iyilere yardım etse de şu bozguncular, yeryüzünde fitne fesat çıkaranlar, şu yeryüzünde haksızlık edenler, şu süper güçler bir yerle bir olsa diyorsunuz. Evet, böyle bir duayı yapmak için, Allah'tan böyle bir yardımı talep etmek için Allah'ın Kur'an'da tanıttığı, iman edenler olarak tarif ettiği müminler olduğunuz zaman gönülden ve ihlasla yapılan dualara elbette Allah karşılık verecektir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin ey Resulüm. Bütün bu gerçekler işte geçmişten gelen bu gerçekler bir haktır. Ve sen şu anda bir savaşa hazırlanmaktasın. Bu gerçekleri bilerek geçmişinden ders alarak hareket et. Davud gibi, Talut gibi hareket et. Bir komutan, bir asker, bir peygamber. Ve müminler de aynı o ırmağa geçip bir avuç su alarak ırmağa geçen ve Allah'a dönüp üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam yere bastır ve bize cesaret ver, kararlılık ver, asla dönmeyelim diyen o müminler gibi olsunlar. İşte o zaman Rabbinizin yardımı size gelecektir. İşte peygamberler, biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Sınıf farkı yaratarak değil. Yani şu peygamber daha üstün, bu şu peygamber daha alçak değil. Bir kısmını bir kısmına farklı açılardan, farklı özellikleriyle üstün kıldık. Peygamberlik makamıyla değil, insani özelliklerle, yaşam özellikleriyle farklılıklar kıldık. Kimine hükümdarlıklar verdik, kimine vermedik. İşte bak tarihe, Lut'a bak, Hud'a bak, Salih'e bak, İbrahim'e bak, Musa'ya bak, İsa'ya bak, Süleyman'a ve Davud'a bak. Hep farklı farklı bir hayat içerisinde yaşadılar. Farklı algıları oldu. Her peygamberin aynı şekilde hareket edeceği, aynı şekilde makamlandırılacağı, mevkilendirileceği diye bir algıya kapılmayın. İşte Nuh yıllarca tebliğ yaptı. İşte İsa öldürüldü. Yahya öldürüldü. Şunu unutmayın ki hayatta her peygamberin hayatı ayrı, peygamberin yaşam biçimi ayrıdır. Onlar Allah'ın onlara verdiği özelliklerle birbirinden farklıdır. Ve özellikler diğerinde olmayarak bir üstünlük kazanır. İnsani özelliklerden dolayı. Ama peygamberliklerinde asla fark yoktur. Her birisi Allah'ın rasulleridir ve Allah'ın elçileridir. Bir kısmının da dereceleri yükseltilmiştir dünyada. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Eğer Allah dileseydi bunların arkasından gelen toplumlar açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Ama Allah kimseyi zorlamadı. İmtihanı için Allah herkesi serbest bıraktı. Bakalım ne yapacaklar diye. Onlarsa peygamberlerini öldürdüler, birbirlerini öldürdüler. Anlaşıp birleşeceklerine ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı. İnkar edenler de. Yine Allah dileseydi onlar birbirlerini öldürmezlerdi, birbirlerinden ayrılmazlardı. Lakin Allah dilediğini yapar. O insanları sınamak için özgür bıraktı. Ey iman edenler, hiçbir alışverişin, dostluğun, şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Bakın hala da şefaatin olmadığı diyor. Medine'de gelen en büyük sureyi okuyoruz. Ondan sonra bir şey kalmıyor biliyorsunuz. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Rabbine asla uyku tutmaz, uyumaz, uyuklamaz. Göklerdeki, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak hiç kimse yoktur. Rabbin insanların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar Allah'ın ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Yani insanların hiçbirisi Allah'ın kendilerine, insanlara bildirdiğinden başka gidip vahiyden, lafı mahfuzdan bilgi alamazlar, gaybtan bilgi alamazlar. Bazı insanların çıkıp biz Kur'an'ın dışında, Kur'an'daki ayetlerin dışında gaybtan bilgiye sahibiz, ilmin derinine sahibiz, ilmin derinine sahibiz demeleri sadece şarlatanlıktan başka bir şey değil. Sadece şımarıklık, kibir ve şarlatanlıktır, başka hiçbir şey değil. İnsanlar Allah'ın ilminden sadece Allah'ın dilediği kadarından başka şey alamazlar. Sadece Allah'ın dilediğini alırlar. Allah da gaybından vahiyle bilgi verir. O da Resulü'nün aracılığıyla. Rabbinin gücü bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek zor gelmez Allah'a. Rabbin yücedir. İşte Ayetel Kürsi diye okuduğumuz ayet bu. Bakara 255. Toplumda Ayetel Kürsi diyebildiğimiz ve tablosunu yapıp sağa sola astığımız, o tablonun önünde başka şefaatçilere inandığımız, Allah'tan başka şefaatçilere inandığımız, o tablonun önünde Allah'ın gücü ve kudretinin yanında başka şeylere inandığımız, o tablonun dibinde otururken Allah'ın vahiyle belirtmediği konularda gaybden bilgiler savurduğumuz, bilgiler dinlediğimiz işte bu ayet. Kimi altın yaldızlı, kimi süslü yazılarla tablosunu astığımız, altında her türlü Allah'ın istemediği uygulamayı yaptığımız ayet bu ayet. Ayet-el Kürsi. Ne diyor? Allah'ın izni olmadan hiç kimsenin şefaat yetkisi yoktur. Peki, şefaat yetkisi olduğumuza inandıklarımızın izinli olduklarına dair bir belge var mıdır? O da yoktur. Peki, Allah'ın vahiyle bildirdiği, gaybi haberlerin dışında haber verenlerin belgeleri var mıdır? Yoktur. Peki nasıl oluyor da bu ayetin gölgesinde otururken, bu ayetin huzurunda otururken Allah'ın bildirmediği, şefaat yetkisiyle bildirmediği kişilerin şefaatçi olduğuna inanılır, konuşulur, sohbet edilir, bilgi verilir. Nasıl oluyor da Allah'ın ayetiyle, vahiyle bildirmediği gaybi konularda insanlar deruni bilgiler sunuyoruz, kalpten bilgiler sunuyoruz diye ilham yoluyla veya başka yollarla veya ayetlerin arkasındaki geniş anlamları biz söylüyoruz, esas anlamları biz söylüyoruz diye bu ayetin gölgesinde sohbet edebilirler, konuşabilirler. Dalga mı geçiyorlar? Yani hem ayete asıp hem altında böyle konuşmalar yaparak, böyle sohbetler yaparak, ya Rabbi işte biz senin bu ayetinle böyle dalga geçeriz mi diyorlar. Kendileri bilir. Ne yapalım yani, kendileri bilir. Dinde zorlama yok, kendileri bilir. İman etmekte, Allah'ın ayetlerine teslim olmada zorlama yok, kendileri bilir. Bakın nasıl yapıştı. Ayetel Kürsi'nin arkasına dinde zorlama yoktur ifadesi nasıl yapıştı? Nasıl arkasında bu konuyu, Ayetel Kürsi'nin işlediği konuyu damgaladı, vurguladı, mühürledi? Nasıl? Hem Ayetel Kürsi'yi ezberleyecekler, hem tablolarını asacaklar, hem bıdır bıdır bıdır bıdır her zaman okuyacaklar, namazların arkasında okuyacaklar ve arkasından utanmadan şefaatçiler ilan edecekler. Utanmadan Allah'ın bildirmediği konularda, gaybi konularda bilgiler ortaya sunacaklar. Allah diyor ki dinde zorlama yok. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim isyankara uymayıp Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sapasağlam bir yola girmiştir. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir zorlama yok diyor Allah. Ben zorlamam. Siz de zorlamayın. Bu kadar gerçek varken hala da sapıklıkta ısrar edip şefaatten den vuranlar, hala da sapıklıkta ısrar edip Allah'ın ayetlerinin anlatmadığı konularda gaybden haber verenler varsa ben artık zorlayamam diyor Allah. Zorlamam. Siz de zorlamayın. Doğruluk sapıklık iyice ayrılmıştır. O halde kim isyankâra uymayıp Allah'a inanırsa o gerçek yoldadır, hidayet etmiştir. Gerisi ise etmemiştir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. kafirlerin dostları Rabbine isyan edenlerdir. Hem de bu ayetin gölgesinde ellerinde belge olmadan onu bunu şefaatçi ilan edenler. Hem de ellerinde belge olmadan, ayet olmadan gaybten haber üfürenler. Onlar Rabbine isyan edenlerdir. Onları aydınlıktan karanlıklara kim çıkarır? Kim? Kimse çıkaramaz. Onları, isyanları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Onlar karanlıktan aydınlığa çıkmaz. Onlar aydınlıktan karanlığa çıkarlar. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi Nemrut'u? O da böyleydi işte. Kendine göre uydurup duruyor. Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demişti. O da ben de diriltir, ben de öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu hadi batıdan getir deyince şaşırdı kaldı. Zaten Allah zalimler toplumunu hidayete erdirmez. Altı üstüne gelmiş virane şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Rabbi onu öldürüp 100 yıl bıraktı. Ölü olarak. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar kaldın? O bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldım. Böyle iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz? Böylece insana bütün olacaklar apaçık bilincinde gösterilince şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter dedi. Bütün bu olaylar, Allah'ın bu örneklemeleri bir bilinç altında insanlara gösteriliyor. Bir insan isyan ettiği zaman Allah ona rüyasıyla veya başka şeyle veya başka bir şeyle veya hayalle veya muhakeme yürütmeyle gerçekleri gösteriyor. Yani insan ölmüş, 100 yıl yaşamış sonra dirilmiş değil. Bir muhakeme, bir rüya, bir bilinç altında Allah onun geleceğini, onun şuurunda, bilincinde muhakeme yürüttürüyor, rüya gösteriyor veya başka şekilde ona o gerçeği anlatıyor. Bunun örneğini veriyor Allah. Değilse biliyorsunuz Kur'an'ın neredeyse kaç yerinde, 100, 200, 300 yerinde ölümden sonra diriliş yoktur diyor Allah. Onlar tekrar geri dönüp de baksa dirilsek, biz bir daha böyle şey yapmasak, buraya düzgünce gelsek diye Allah'a yalvarırlar da Allah onlara der ki asla tekrar diriliş yok der. Öyleyse buradaki dirilmeden maksat nedir? İşte burası bir mizansendir. Allah örnek veriyor. Şöyle yumun gözünüzü, bir rüyasını görün, bir hayalini yaşayın, bir bilincinizle olacak olayları terennüm edin, geleceğe yönelik bir terennüm et. İşte öldün, diyelim ki 100 sene sonra uyandın. Uyanışı bir düşün, doğanın uyandığı gibi, ağaçların uyandığı gibi bir düşün. Teker teker o kemiklere etlerin giydirildiğini hayalinde bir anla yaşa, bir rüyasını gör. Bir hayalinde, bir bilincinde yaşa. Allah bütün bunları yaşatıyor. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince, hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır, sonra onları birbirinden ayır. Her birini bir dağın üzerine bırak o kuşları. Sonra çağır kendine, sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte diyor Allah, onların uçarak geldiği gibi ayırdığın zaman, onları değişik yerlere koydun, uçarak geldiler. Birbirinden ayrılmış olmadan rağmen aynı yere geldiler. Sana geldiler. İşte dirilişte öyle olacak. Yüzlerce, binlerce parçaya bile bölünse senin vücudundaki parçalar, o kuşların birbirinden ayrıldığı gibi sura üflenince bütün parçaların aynı yere gelecek. Bunlar muhakeme yürütme. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah rahmeti geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin katımızda mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Ne demek gönül incitmemek? Yani başa kalkmamak, yani diyetini istememek. Siz eğer Allah yolunda bir mal harcıyorsanız, yardım ediyorsanız insanlara, onların durumunu orada burada konuşarak, onların karşısında o yardımlarınızı başlarına kakarak, onların gönüllerini incitmeyin eğer inanıyorsanız. Eğer siz onların başına kakarsanız, onların gönüllerini incitirseniz, Allah da sizinkini incitir. Üzülürsünüz. Güzel bir söz ve bağışlama verildikten sonra diyeti istenen sadakadan da hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Öylesinin durumu üzerinde bir toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Yani o kayanın üstünde nasıl bir şey kalmıyorsa insanın da yaptığı hayırlardan hiçbir şey kalmaz. Gönül kırdığı, başa kalktığı zaman her şey biter, kendisini terk eder. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Böyle yapanları Allah iman etmemişler olarak görüyor. İstediği kadar ben Müslümanım desin hiç fark etmiyor. Hani iman amelden cüz değildir deyip de ne halt ederse etsin insanlar imandan çıkmıyor ya. Onlar istediği kadar öyle diye dursun. Bakın ayette hemen arkasından Allah bunları yapanlar kafirlerdir diyor. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir. Bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almazsa bile ona çilemesi yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Herhangi biriniz der mi ki içerisinde her türlü meyve olan bahçesi olsun. İçinden ırmaklar akan hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun. Himayeye muhtaç çocuklar var iken ihtiyarlayıp gelip kendisine çatsın derken bahçesini çıldırımlı bir kasırga yakıp kavursun. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Ne müthiş değil mi? Yani diyor ki Allah, bakın bir bahçeniz var. Bakmışsınız, beslemişsiniz, her şey yapmışsınız. Nasıl o bahçe sizin göz bebeğiniz, göz nurunuz gibi baktığınız bahçeye bir yıldırım düşüp yakıyor, kavuruyorsa, ortada hiç bırakmıyorsa, sizin de yaptığınız amelleriniz, yaptığınız hayırlarınız bir başa kalkmayla, bir diyet istemekle, bir gönül kırmayla aynı yıldırım düşmüş gibi yok olur gider. Sizin de yaptığınız güzel amellerin üzerine, yardımların üzerine, eğer bir gönül kırmışsanız, başına kalkmışsanız, o yaptığınız bütün işlerin üzerine yıldırım düşer ve yakar kavurur. Hiçbir şey kalmaz. Ne muhteşem bir anlatım ey iman edenler. Kazandıklarınızdan Allah yolunda harcayın. Beğenmediğiniz şeyleri vermeyin. Hani bugün evlerde ne kadar eski, bitmiş, giyilmeyecek, yenmeyecek şeyler varsa hayır için veriliyor ya. Şöyle olmuş mesela. Almış insanlar, kilo almış, giyemiyor artık yani. Aslında seviyor. Fakat kilosundan dolayı giyemiyor. Veya çocuklarını almış, çocuklar büyümüş artık yok, giyemiyor, giyecekler var. Onları vermesinde bir beis yok. Çünkü giyebilseydi çocukları, giyebilseydi kendisi giyecekti. Burada anlatılmak istenen o değil. Artık kendisi giyebilecekken beğenmediği için giymiyor. Çocukları giyebilecekken beğenmediği için giymiyor. Bunları verirse hayır namına Allah diyor ki onları vermeyin, beğendiklerinizi verin. Bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layık. Rabbinin yolundan sapanlar sizi fakirlikle korkutur. Size çirkinliği ve ahlaksızlığı öğütlerler. Allah ise size kendi katından iyilik ve nimetler vaat ediyor. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah anlayış ve kavrayış yetisini dilediğine verir. Kime anlayış ve kavrayış verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda harcadığınız ve harcamaya söz verdiğiniz her şeyi bilir. Neyi harcıyorsanız, neyi harcamaya söz verdiyseniz. Varlıklarını Allah yolunda harcamayarak kendine zulmedenlerin asla ve asla yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte burada bir şey anlatmak isterim. Bu ayete açıklama olabilecek tarzda bazı hadisler var. İşte gizliden yapılan ameller, İşte sadakalar, ibadetler 100 sevap kazanır diye hadisler var. Çünkü bu da Allah diyor ya, onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Açıktan verirseniz o da olur ama gizleyerek verirseniz daha hayırlı. Allah Resulü diyor ki, gizli yaptığınız ameller, ibadetler, infaklar size 100 sevap kazanır. Bunu açıkladığınız anda 99'u gider, biter, bir kalır. Niçin? Çünkü açıklamanın nedeni nedir? Niye açıklar bir insan gizli yaptığı bir şeyi? Üzerinden çıkar sağlamak düşüncesi yoksa niye açıklar? Boş boğazından mı? Veya toplumda bak bu ne güzel ibadet yapıyor, bak bu ne güzel işte yardım yapıyor desinler diye mi açıklar? Böyle diyorsa, böyle açıklıyorsa mürahilik var zaten. Boş bazlıysa o zaten Müslümanlığa yakışmaz. O zaman niye açıkladığının cevabı yoktur. Kaybeder. 100 tane sevabın 99'u gitti. Ayette ise Allah çok güzel bir şey söylüyor bakınız. Gizli yaptığınız ibadetler ve gizli yaptığınız infaklar, gizlediğiniz güzel ameller sizin gizli kalmış günahlarınıza karşılık olur. Yani bir şeyler yapmışsınız, bazı hatalar yapmışsınız fakat insanlara söyleyemiyorsunuz, itiraf edemiyorsunuz, gizliyorsunuz. Sen biliyorsun, Allah biliyor. Allah da diyor ki ey kulum sen gizliden gizliye bana yalvarır ve ibadet edersen, gizliden gizliye sana verdiğim nimetlerden insanlara yardım edersen, infak edersen ve bunları hiç asla ortaya çıkarmazsan ben de senin gizli kalmış günahlarını ortaya çıkarmam, onları bağışlarım. Ne güzel değil mi? Ne güzel. Onları hidayet erdirmek sana ait değil. Ey Resulüm kendini yorma. İnsanlar Allah'ın dinine gelme noktasında çok sıcak olmayabilirler. Farklı düşüncelerde olabilirler. Senin dediklerini anlamayabilirler. Hidayeti kavramayabilirler. Onları hidayete erdirmek sana ait değil. Peki müminlere ait mi? İnanmayanlara inandırmak, onlara hidayete eriştirmek müminlere ait mi? Elbette değil. Fakat Allah dilediğini hidayet erdirir isterse. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne yaparsanız karşılığını eksiksiz alırsınız. İşin içinde Allah'ın rızasını kazanmak varsa yapmış olduğunuz bu iyiliklerin karşılığını asla beklemezsiniz insanlardan. İnsanlardan beklediğiniz gün onu Allah için yapmış olmazsınız. Bu kadar basit. İnsanlara bir iyilik yapıyorsanız, bir yardım yapıyorsanız, karşılığında eğer insanlardan bir şey bekliyorsanız, toplumdan bir şey bekliyorsanız, bir alkış, bir minnet, bir rica, bir efendim işte hoş görme, alkışlama, ne bileyim sizi övmelerini istiyorsanız, sizi hoş görmelerini istiyorsanız, sizi el üstünde tutmalarını istiyorsanız, bilin ki siz Allah rızasını kaybetmiş, sadece kulların vereceği karşılıklara kalmışsınızdır. Maddi yardımlar kendilerini Allah yoluna adayan, bu nedenle yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İşte etrafınıza bakın. Allah yolunda kendisine harcamışlar. Bunun için işine bakmamışlar, gücüne bakmamışlar, fakir kalmışlar. Savaşa gitmişler, tebliğe gitmişler, fakir kalmışlar. Ve onlar iffetlerinden dolayı dilenmiyorlar. Dışarıdan görenler onları zengin sanıyor. Sen onları yüzlerinden tanırsın, yaşamlarından tanırsın. Öyle göze bak, durumlarına iyice bak. Sana onlar asla biz ihtiyaç sahibiyiz demezler. Asla el açıp dilenmezler. Asla el açıp Allah rızası için bize bir dilim ekmek parası ver demezler. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar asla insanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları boldur. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi değil, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Faizle ilgili ileride başka ayetlerde geleceği için o konudaki yorumları o ayetlerde geldikten sonra yapacağım. Çünkü onlarla birleştirerek size faizle ilgili belli yorumlar yapacağım. Onun için burada sadece ayet okuyarak geçiyorum. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır. Allah hiçbir günahkarı sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katında. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yaparsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için en hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek. Onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın mutlaka. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Allah'tan korkup sakınsın. Borçtan hiçbir şey eksik etmeden hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitlerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir iki kadının olması. Çünkü kadın o günlerde biliyorsunuz çok fazla toplumsal olayların içinde değildi. Çok fazla toplumsal olayların içinde olmadığı için konulara çok vakıf olamayabilirdi. Ticari, borç, alacak, ilişkisi, ticaret, şu bu. Ama bir söze, bir olaya şahitlik edebilirdi. Fakat kendisiyle alakalı olmadığı için, hayatıyla alakalı olmadığı için, mesleğiyle alakalı olmadığı için, yaşamın içinde direkt olmadığı için biliyorsunuz, insanlar çok fazla alakalı değilse bazı konularla onları unutuverirler. İnsanın hatırladığı şey sürekli üzerinde durduğu şeydir. İnsanın hatırladığı şey sürekli karşılaştığı şeylerdir. Önem verdiği şeylerdir. Şimdi siz bir kadını, bir kadın topluluğunu toplum içinde bulundurmayacaksınız. Ticari hayatın içinde bulundurmayacaksınız. Erkekler öne çıkmış olacak, onlar geride kalmış olacak. Ama erkek bulunmadığı için kadınları siz şahit yapmak zorunda kalacaksınız. Bu sizin kendi zorunluluğunuz. Allah diyor ki, o kadınlar size şahit olsun ama, yani şimdi o kadınlar size şahit olabilirler fakat, o kadınlar bu hayatın içinde, sizin hayatınız içinde değil ki. İki gün sonra kendi işine dalar, ev işlerine dalar, bunları unutur gider. Siz böyle bir durumda bu şahitlikten bir şey bulamazsınız. Öyleyse iki tane kadın olsun, biri unutursa diğeri onu hatırlasın böyle böyle oldu diye. Çünkü o kadınların unutması kadar doğal hiçbir şey yok. Şimdi bu ayetin iniş nedeni bu iken, bu ayette burada efendim niye iki kadın yazıldı, iki erkekle eşit sayıldı, iki kadın, bu eşitsizlik, adaletsizlik diyenler zaten mantığını kavramıştı. Bugün ise artık buna bile ihtiyaç yok. Bırakın Türkiye Cumhuriyeti dönemini, daha önceki dönemlerde bile buna ihtiyaç olmamıştı. Neden? Çünkü Katibül Emin Osmanlı zamanında ihdas edilmiş bir müessese. Ne demek? Devlet adına sözleşmeleri, şahitlikleri, devlet adına borç alacak ilişkilerini, devlet adına resmi ilişkileri yazan çizen bir katip demek. Katibül Emin, devletin yetkilendirdiği. Bugün bunlar noter. Ama Allah burada bir şeye işaret ediyor. Diyor ki ey insanlar, siz bir konuda kendinize şahit arıyor iseniz, o şahitlik yapacak kişilerin de konumlarına iyi bakın, özelliklerine iyi bakın. Size şahitlik yapacak kişiler, alakası olmayan konularda size şahitlik yapmaya kalkarsa, hayatlarında hiçbir şekilde alakası olmayan bu konuda unutkan olurlar, unutur giderler. Bir işe yaramaz. Öyleyse şahitleri çoğaltın. Şimdi bu ayetin bu özünden giderek ben size şöyle örnek vereyim. Ben mesela yazma noktasında kağıt bulamadım, defter bulamadım. Örneğin bir konuda şahitlik istiyorum. Mesela birisiyle konuştuk, belli bir yemek pişirmeyi anlaştık. Ama bir kadın var, başka yok. Erkekler var, çok. İki erkeği yemek pişirme noktasında şahit kılacağım. Şöyle pişirirdi, böyle pişirirdi diye. Size göre örnekleyelim. İki erkeğin yemek pişirmeyle ilgili şahitliği yeter mi? Soruyorum şimdi, size göre yeter mi? Şu toplumda bile erkeğin yemek pişirmekle alakası hiç yok. İki gün sonra ne dendiğini, ne denildiğini unutur gider. Niye? Çünkü adamın alakası yok. Hayatı değil. Ama oradaki kadının hayatı. Hem o yemeğin nasıl pişirildiğini biliyor, hem de sizin aranızdaki konuşmaya şahitlik eder. Böyle böyle demişti. Böyle bir durumda tam tersi olur. İki kadın yeter, iki erkek yetmez. Çünkü Allah burada sayılara önem vermiyor. Konuya önem veriyor. Konu. İnsanların o konuyla ilintilerine önem veriyor. Bir borç alacak ilişkisinde o günkü toplumda borç alacak ilişkisini ilgilendiren konular kadınların konuları değildi. Erkeklerin konularıydı. Kendi konuları olmayan bir konuda kadınlar şahitliğe çağrılınca Allah da gayet mahkemesini ortaya koyarak diyor ki onların konusu değil ki onlar konusu olmadığı için iki gün, üç gün sonra, beş gün sonra, bir ay sonra, iki ay sonra unutur. Onun için kadından iki tane olsun ki biri unutursa diğerisi hatırlasın. Peki erkeklerin konusu olmayıp da kadınların konusu olan konuda erkekler şahitlik yaparsa ne olur? Hatırlarlar mı? Hayır. O zaman belki iki erkek değil, 3-4 tane erkek lazım şahit. Üzerinde tartışma yaratılan bu tür ayetlerde maalesef insanların, hem Müslümanların hem de karşı çıkanların meseleyi anlamadıkları görünüyor. Müslümanlar körü körüne bu ayetlerin sayılarını savunuyor. Karşı çıkanlar da o savunumlara karşılık körü körüne karşı çıkıyor. Bu ayetin, bu şahitlik özünde Allah şahitliğin sahih olabilmesi için, doğru olabilmesi için, şahitliğin ileride işe yarayabilir durumda olması için Allah şartlar getiriyor. Konuya uygun insanları bulun, yoksa artırın şahitleri. Buradaki iki bile yetmeyebilir. Sizin kafanız, sizin mantığınız bir şahitlikte adaleti sağlamak için iki kişi yetmiyor, üç kişi yetiyor diyorsanız, dört kişi yetiyor diyorsanız, dört kişiyi şahit kılarsınız eğer varsa. Bir şart değil ki. Bugün bir kişi bak şahit. Niye? Noter. Yazıyor, çiziyor, imzalıyor, bir tane şahit. Yeter. Yeter mi? Yeter tabii. Niye yetmesin? Hukuksal yapı itibariyle tek tek soruyorlar, tek tek cevaplıyorlar. Okudum, kabul ettim, altına imza atıyorsun. O da ben de şahidim, buna attı, imza attı diyor. Okudu diyor, kabul et diyor ve yazdı diyor. Tek tek diyor, her birisi, her madde kendisine okundu, hatırlatıldı diyor, imza attı. Ve arşive konuyor. Bir sorun olduğu zaman arşivden belgesi çıkarıyor. Şimdi çölün ortasında iki erkek şahitlik olsa ne olacak? Noter sene dolduktan sonra o iki erkekten daha iyi bir şahadetlik kazanıyor. Müslüman, adaleti öne çıkaran demektir. Allah'a teslim olmuş, adaleti öne çıkarıp, adaleti sağlayan demektir. Haksızlıklara karşı çıkan demektir ve olumsuzlukları bitiren demektir. Dolayısıyla Müslüman şekillikten öte çıkıp, adaleti sağlayabilecek dengeleri, adaleti sağlayabilecek düzeni sağlamakla, kurmakla görevlidir. Kalıplaşarak ayetlerin mantığına gitmek değil, tersine hidayet ederek, tersine tevhidi anlayarak, ayetlerin gönderilişindeki amacı anlayarak, oradaki ayette neyin murad ettiğini düşünerek anlamak ve ona göre de tertip etmek, ona göre de kuralları pratiğe döndürmek önemlidir. Bir yerde eğer kadının bir tanesi burada bu toplumda iki erkek de şahit olarak yetmez, bu toplum şaşkın bir toplum, bu toplum böyle acayip bir toplum, burada ben en az 5 tane şahit isterim derse isteyebilir. Buna hiçbir engel yoktur. O şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun çok olsun. Borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygundur. Daha sağlam, şüpheye düşmesin daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Şimdi işin başka esprileri var. Şahitliği bir kenara bırakın. Bugün senetleşme noktasında, bir şeyleri yazıp çizme noktasında ticaret yapan insanlar, örnekleyelim bugün toplumda, ya akrabasına, eşine, dostuna, şuyuna, buyuna, çevresine, ya şurada alışverişin var, şunu bir senede bağlayayım da bir adı belli olsun dediği zaman, benden de mi canım, benden de mi senet istiyorsun diye hemen itiraz edenler var. Halbuki oradaki amaç başka şeydir yani. Şimdi bu ayet var, inanıyor, Allah'ın senetleşmeyi öne sürdüğüne inanıyor. Hatta bu şahitlikler üzerinde tartışıyor, onları bir ilke olarak iddia ediyor. Ama kendisi hayatında kendisinden bir senet istenen zaman, yazılıp çizilmesi istenen zaman, yok ne olacak canım aramızda, ben sana ihanet mi edeceğim, sözümden mi döneceğim, ne gerek var yazmaya, benden de mi istiyorsun diye itiraz edebiliyor. İşte işin özünü kavramadığı, tam tersine çıkarına uygun bir yorum yaptığı insanların hemen buradan anlaşılıyor. Halbuki yazıp çizmek veya şahitlendirmek işi adalete dönüştürmektir. Bir insanın kalbi, aklı, muhakemesi nerede adalet buluyorsa, tatmin oluyorsa orada o yeterlidir. Allah da bunun ölçüsünde bize örnekler veriyor. Allah'ın verdiği örneklerden giderek adaleti sağlamak için müminler emin adımlar atmak zorundadır. Alışverişi yaptığınız zaman da şahit. 2 gün sonra başka şey çıkmasın, parasını vermiş olsanız bile. Defolu mal çıkacak, bir şey olacak, falan olacak. Plan olacak. Ayıplı mal. Bugünkü ticaret hukukunda ayıplı mal deniyor. Alışveriş yaptınız, parasını verdi. 3 gün sonra bir şey çıktı ortaya. Gittiniz, hakkınızı istiyorsunuz. Senin verdiğinde şunlar şunlar çıktı. Beni kandırdı. Yok canım, ben sana mal satmadım. Allah diyor ki bak, alışveriş yaptığınız zaman o zaman da şahit. Peşin bile olsun. Yazana da şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız o zaman alınmış rehinler yeterlidir karşılıklı. Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse borcunu ödesin. Allah'ın hesabından sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yetendir. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ederek şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve devam ederek şöyle dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma diliyoruz. Dönüşümüz sadece sanadır. Bakara suresinin başından beri anlattığım konuda Allah 285. ayette tek cümleyle özetledi. Müminlerin imanı hiçbir zaman peygamberlerde, kitapta tekelcilik değildir. Bizim peygamberimiz haktır, bizim kitabımız haktır, gelmiştir, öncekiler iptaldir. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Allah'ın Bakara suresinde özellikle başından başlayıp sonuna kadar götürdüğü bir gerçek. Nedir bu? Müminler bütün peygamberlere inanır, bütün kitaplara inanır. Allah'ın gönderdiği bütün kitaplar haktır, gerçektir. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler haktır ve gerçektir. Ve biz Hristiyanlardan farklı olarak, Yahudilerden farklı olarak, bütün peygamberlere imanımızı haykırarak, bütün kitaplara imanımızı haykırarak onlardan farkımızı gösteririz. Eğer bir Müslüman, Hristiyanlar veya Yahudiler gibi sadece kendi peygamberine, Muhammed'e inanır ve Kur'an'a inanır ve diğerlerini batıl sayarsa veya diğerlerini artık modası geçmiş, günü geçmiş sayarsa bilsin ki Yahudilerden ve Hristiyanlardan hiçbir farkı yoktur. Bilsin ki Bakara suresindeki hükümlerden haberi yoktur veya Bakara suresindeki hükümlere karşı çıkmıştır. Anlamadan, bilmeden Allah adına karar vermiştir, Allah'a aykırı davranmıştır, isyan etmiştir. Ve onlar asla Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik dememişlerdir. Allah bir kimseye ancak gücünün yettiği şeyle sorumlu tutar. Her insana sadece gücünün yettiğiyle sorumlu tutar. İnsanın kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle dua ediniz ey Rabbimiz. Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma ey Rabbimiz. Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme ey Rabbimiz. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme, bizi affet. Bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. İnkar edenlere karşı bize yardım et. İşte Medine devleti kurulduğu zaman, Resulullah hicret edip de Medine'ye gelip bu devleti kurduğu zaman, bu devlet yaşamında ilk inen sure Bakara suresi. Bakara suresini ana özellikleriyle ki bu okumalarımız 6. okuma Bakara suresiyle ilgili, bu okumalarımızdan sonra şunu görüyoruz özetle. Müminlerin imanında Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün peygamberlere iman ve bütün kitaplara iman esastır. Peygamberlikte ve kitaplarda tekelcilik yoktur. 1. Allah Bakara suresinde sürekli Yahudilerden örnekler vererek müminleri uyarmaktadır. Çünkü Allah bilmektedir ki Medine'deki Müslümanların kafalarını karıştırabilecek, onların aklını şaşırtabilecek, onları gerçekten saf bir imandan uzaklaştırabilecek putperest Araplar değildir. Kendilerine daha önce peygamber gönderilmiş, kendilerine kitap gönderilmiş ve kadim bir ilahi dine sahip olduğunu iddia eden, kültürlü, bilgili, bilinçli, kurnaz, tarihte birçok şeyi yaşamış, Yahudi topluluğunun çok ustaca, Müslümanların aklını çelebileceği, Müslümanların yönlendirmesinde farklı yönlendirmeler yapabileceğini bilen Allah, sürekli Yahudilerle ilgili bilgiler göndererek, onların tarihinden, onların hayatlarından bilgiler göndererek iki şeyi amaçlamıştır. Bir, Müslümanlara demiştir ki böyle olmayın, Yahudiler gibi olmayın, Yahudilerin tarihinde bunlar oldu. İki, Yahudiler size kendileriyle ilgili, dinleriyle ilgili veya sizin de bir peygamberiniz oluşu, sizin de bir ilahi kitabınız oluşundan dolayı, bakın biz sizden daha güzel miyiz bu konuda, biz de Allah'a inanıyoruz, biz de Allah'ın kitabına inanıyoruz, biz de Allah'ın peygamberlerine inanıyoruz, siz bizden bu konuda daha acemisiniz, biz abiniziz bu konuda, gelin size yol gösterelim, size daha doğruyu gösterelim, siz daha bu konularda acemisiniz, bilmezsiniz, size bir usta gerekli gibi anlamda, manada, yaklaşımda bulunabilecek hallerine karşılık Yahudilerin, Allah onların yaptıkları hataları, yaptıkları yanlışlıkları ve o tarih boyunca çizdikleri Allah'a karşı davranışlarını tek tek önümüze koyarak Müslümanlara şöyle diyor. Size yol göstermeye kalkabilirler, dikkat edin. Sakın bunlara uymayın. Bunlar tarihlerinde Rabbinize karşı bu şekilde alçaklık yaptılar, bu şekilde yanlışlık yaptılar, bu şekilde hatalar yaptılar. Bakın, kendilerine sorun bakın, tek bir şey söyleyemeyeceklerdir. Müslümanları uyarıyor Allah. Artı Yahudilere diyor ki, siz bu kadar hata içindeyken ne Muhammed'e ne de müminlere asla abilik yapamazsınız. Haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Peki, bu özlerle gelen Bakara suresi, Müslümanlara bu açılımları kazandıran, bu yaklaşımı kazandıran, bu bilgiyi ve bilinci kazandırmaya çalışan ve bunu hedefleyen Bakara suresindeki bilgiler, Bakara suresindeki amaçlar, Müslümanlar tarafından anlaşılmış mı acaba? Tarihe bakınız. Elinizi vicdanınıza koyunuz ve deyiniz ki, Bakara suresindeki bu amaçlar, hedeflenen bu amaçlar Allah tarafından, Müslümanların uyarılması amacı, Yahudilerin Müslümanlara abilik, ustalık, alimlik yapmaması kuralı, Müslümanların tarihinde gerçekleşmiştir. Müslümanlar bu ayetlerden ders almıştır, bu sureden ders almıştır. Yahudilere asla kendilerine öğretmen, hoca bilmemiştir. Yahudilerin kaynaklarına asla ve asla itibar etmemiştir. Çünkü Allah onların kaynaklarında, onların inançlarında bozuk ve deforme olduğunu bize ispat etmiştir. Bu nedenle aramızda kesin sınır çizilmiştir ve biz asla onlara itibar ederek yürümedik. Demişler midir? Yoksa sıkıştıkları her yerde, sıkıştıkları her konuda tefsir yazarken, hüküm verirken, fıkıh üretirken, hadis üretirken, abileri Yahudilere gidip onların İsrailiyat kaynaklarından faydalanarak kendilerine din mi edinmişlerdir? Soruyorum size. Hangisi olmuştur? Buyurun söyleyin, cevap verin. Hangisi olmuştur? Ne yazık ki ikincisi olmuştur. Yani Bakara suresinin amacı, Bakara suresindeki söylenenlerin amacı ve Müslümanları Allah'ın uyarma nedenleri, Yahudilerin Müslümanlara abilik yapmama, ustalık yapmama, alimlik yapmama özündeki gelen bütün yönlendirmeler asla dikkate alınmamış. Tıpış tıpış Müslüman alimim diyenler, Müslüman yazarım diyenler, Müslüman tefsirciyim diyenler, Müslüman fakihim diyenlerin bir kısmı tıpış tıpış Yahudilerin kaynaklarına gitmişler. Onların ustalıklarına, onların fikirlerine, onların bilgilerine sığınmışlar ve yeni bir Müslümanlık yaratmışlar Allah'ın kitabından uzakta. Diğer taraftan çok kural topluluğu var Bakara suresinde. Temel oluşturuluyor. Medine'de hemen bir temel oluşturuluyor. Bu kurallardaki fıkıh amacını, hukukun temel yapısını, Allah'ın o kurallarda neyi murad ettiğini anlamamışlar. Şekilciliğe dönüşmüşler. Hangi hukuk kuralını alırsan al, bu konuda Allah neyi murad ediyor? Bu kaidenin muradı nedir? Amacı nedir? Müslümanlara ne kazandırıyor? Müslümanlara kazandırması gereken etik davranış ne? İnsani davranış ne? İmani davranış ne sorgusundan öte de Allah böyle dedi, bu böyledir diyerek şekilciliğe sığınmışlar ve hayatları boyunca da hayatlarının çoğunluğunda Allah'ın kurallarıyla insanlara zulmetmişler. İnsanlara Allah'ın kurallarıyla adalet getireceklerine ne yazık ki insanlara Allah'ın kurallarıyla zulmetmişler. İşte bu acı gerçekleri biz Bakara suresini dikkatli bir şekilde okursak göreceğiz. Bu gerçekleri Bakara suresini Müslümanların tarihiyle, Yahudilerin tarihiyle, Yahudiler ve Müslümanların arasındaki ilişkilerle, kültürel, siyasi, toplumsal ilişkileriyle birlikte okuduğumuz zaman bu acı gerçekleri göreceğiz. Bakara suresinden Müslümanların ders almadıklarını göreceğiz. Halbuki Bakara suresi şunu söylüyor. Sizin Rabbiniz benim, sizi eğiten benim, size yol gösteren benim. Sakın ha! Tarih boyunca kurnaz olan, kurnazlığıyla öne çıkan, sürekli kurnazlığıyla, çıkarlarıyla sürekli Rabbinize karşı çıkan bu topluluğa inanmayın, bu toplumun arkasına düşmeyin, bu toplumun kaynaklarına sığınmayın, bu toplumu önder, rehber ve Rab bilmeyin. Böyle diyor. Bu surenin özeti. Allah bize Bakara suresindeki ilmi, irfanı, anlayışı, idraki kazandırsın inşallah. Allah bize Hazreti İbrahim gibi fedakar olmayı ve Allah'a teslim olmayı nasip etsin inşallah. Ve Allah bize Resulümüzün Kur'an'daki ayetleri nasıl anladığı ve hayata uyguladıysa, aynı anlayışta ve aynı biçimde, aynı muhakeme tarzıyla insani kamil olma noktasında insanları eğiten Allah'ın ayetlerinin kurallaşarak yeryüzüne indiği özün çerçevesinde anlamayı ve hayata intikal ettirmeyi nasip etsin inşallah. Selamünaleyküm. Şimdi abi Allah razı olsun, yani genel olarak dinledik. Yani bir şey yok. Sadece ben tek bir konuda bir farklı düşünüyorum. Onu söylemek istiyorum bence. Şimdi orada bir ayette bahsettiniz. Hani işinizde ölen kimselerin geriye bıraktığı işler 4 ay 10 gün kendilerini gözetmişler. Bu 4 ay 10 gün hani o günkü şartlara göre dediniz. Hani sanki şimdiki teknolojiyle hani bu aslında bu kadar da olmayabilir gibi şey söylediniz. Ben yani bu 4 ay 10 günde bir hikmet olduğunu düşünüyorum. Yani böyle uzun bir sürenin. Yoksa Allah dilerse şöyle diyebilirdi. Yani işte ölen kimselerin geriye bıraktıkları işler işte bu durum belli olana kadar yani hamile belli olana kadar beklesinler diyebilirdi. Böyle süreyi belirlemeyebilirdi. Bir de şöyle bir şey. Yani diğerisi teknolojik olarak bu hani 2 haftada belli oldu. Neyse işte DNA veya işte bakteriyatın modern test yöntemleriyle 10 günde belli oldu. Bir günde belli oldu. Yani hemen ne olacak? Yani oldu diye bir de şey var. Yani ölenin yakınlarını hani duygularını da rencide etmemek gibi bir şey var. Yani kimse de şimdi eşi öldü diye hemen zaten koşa koşa gidip de şey olmaz. Hoş da olmaz zaten. Hoş karşılanmaz da. Ama bunu da yani yapacak insan varsa da Allah bence bunun önüne hani böyle bu şekilde bir set çekmiş yani gibi geliyor bana biraz. Ben öyle biraz anladım yani. Bu şekilde bunun diyebileceğim şey bu başka bir şey. Diğer konularda katılıyorum yani. Allah razı olsun ya. Hayırlı akşamlar cümleten tekrar. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Tabii o dediklerin biraz daha çaplı düşünmemekten kaynaklanan diye düşünüyorum. Çünkü Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerde asla insanlara helal olan şeylerde sınır getirmek yok. Dolayısıyla o 4 ay 10 günü beklemek veya 4 ayı beklemek meselesi çocukların hakkının korunması içindir o günkü şartlarda. Ama asla ne erkeğe ne kadına helal olan bir şey ki evlilik helaldir. Özellikle bir de Allah'ın tavsiye ettiği bir kuraldır. Evlenme, evlendirme meseleleri. Orada insanlara sınır getirmez. Getirmez de. Bütün ayetlerin özünde çıkan şey kesinlikle Allah kendi kuralları çerçevesinde hayatı yaşattırırken insanlara verdiği hakları geri almamak üzerine kuruludur. İnsanlar yaratılış gereği evliliklere hak sahibidir. Bunun önüne Allah geçmez. Geçme denen ise güçlü bir nedendir. O da çocuktur. Değilse Allah asla bu konuda bir şey demiyor. O günkü toplumsal yapının, bilginin kısır oluşu, netliğinden uzak oluşu bazı konuların, o hükümlerin o şekilde gelmesine nedendir. Bunun dışında başka bir neden yoktur. Teknoloji geliştikçe, bilgi geliştikçe, başka şeyler geliştikçe işler farklı noktalara gelir. Şimdi o konuda kadınların hallerinde namaz kılmaları ve mescitlere gitmeleri konusunda bilgi verir misin noktasına gelince iki arkasından başlayalım. Kadınların mescide gitmesi yasak değildir. Peygamberimiz zamanında kadınlar mescide giderdi. Öbür konu ise geçmişten beri tartışılan bir konudur. Kimi zaman yapıldığı, kimi zaman yapılmadığı noktasında tartışmalıdır. Kesinlik yoktur. Kesinlik olmayan konularda bir şey söylemek gerekmez. Allah'ın ayetleriyle kesin bir şekilde şu şöyle oldu, bu böyle oldu gibi şöyle olacak gibi sözler söylemek gerekmez. Dileyen dilediği şekilde yapar. Kendini temiz hisseden abdestini alır, gider namazını kılar. Kendisini kirli hisseden de yapmaz. O ayrıdır. Kendisiyle alakalı bir şeydir. Mescitlerse herkese açıktır. Mümin ve mümineler peygamber zamanında giderlerdi. Rahatlıkla konuşurlardı. Rahatlıkla namazlarını kılarlardı. Rahatlıkla sohbetlerini yaparlardı. Bu konuda hiçbir engel yok. Tarihi rivayetlere baktığımız zaman. Evet. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'ın selamı üzerinize olsun.